ซีดีชุดธรรมะจากเหตุการณ์พุทธศักราช2544โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องสุขข้างนอกสุขข้างหน้าแต่สุขที่แท้อยู่ข้างในบรรยายเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2544 จากที่อ่านหนังสือพรที่สำฤทธิ์นะคะท่านได้คุยว่าความสุขที่อยู่กับตัวนะคะกับความสุขที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอยากให้ท่านช่วยกรุณาอธิบายให้ญาติโยมฟังอีกครั้งนึงเพื่อจะได้ชัดเจนเจ้าค่ะ เรื่อง ค่ะขอความกรุณาค่ะ ก็ถามเรื่องความสุขก็มีความสุขในตัวความสุขข้างในตัวความสุขนอกตัวความสุขข้างหน้าเลยพออันนี้ไอ้ที่มันแน่ก็คือความสุขที่อยู่ในตัวอยู่ในตัวแล้วก็มันก็อยู่กับตัวนี่แหละนี่ที่ยังไม่แน่ก็คือความสุขนอกตัวกับความสุขข้างหน้านี่คนเรานี่เรามักจะใช้คำพูดว่าหาความสุขคำว่าหาความสุขทำให้มองไปได้ว่าอ๋อแสดงว่าเรายังไม่มีความสุขก็เลยหาใช่ไหมก็เลยกลายเป็นการฟ้องว่าเราเนี่ยขาดความสุขแล้วก็พยายามหาถ้าคนที่ขาดความสุขแล้วที่หาความสุขเนี่ยก็จะมีปัญหาคือหนึ่งขณะนั้นตัวไม่มีความสุขขาดแคลนและตรงข้ามก็อาจจะมีความทุกข์อยู่ด้วยโดยมากก็จะมีความทุกข์อยู่เนี่ยแล้วก็ไปแสวงหาความสุขนี่ในเมื่อความสุขไม่มีอยู่เราไปหาเนี่ยแล้วถ้ามีคนต่างก็ขาดความสุขหาความสุขกันอย่างนี้เยอะๆก็แย่งกันแย่งกันก็ต้องเกิดยุ่งเบียดเบียนกันอะไรแย่งชิงกันเนี่ยก็เวลานี้ที่เป็นปัญหามากก็เพราะว่าคนเนี่ยขาดความสุขไม่มีความสุขอยู่กับตัวหรือในตัวก็เที่ยวแสวงหาความสุขแล้วก็ขัดแย้งกันแย่งความสุขกันเนี่ยเยอะเหลือเกินนี่ก็ปัญหาหนึ่งนี่อันนี้เพื่อพูดในแง่ความสุขในตัวนอกตัวทีนี้อีกอย่างนึงก็คือความสุขข้างหน้าก็เหมือนกันนะความสุขข้างหน้าก็อยู่เป็นความหวังแล้วก็ยังไม่มีนั่นเองแล้วข้างหน้าก็รอไปหรือก็อยู่ในแบบแสวงหาก็ได้หรือรอก็ได้นะคืออาจจะกว้างเพราะว่าอยู่ยังไม่มีด้วยนะแล้วก็อาจจะหาหรือว่าอาจจะรอนะก็รอด้วยความหวังนี่ยิ่งถ้าไม่มีความหวังเลยก็ยิ่งทุกข์มากนี่ที่แน่นอนก็คือความสุขที่อยู่ในตัวที่มีอยู่กับตัวเนี่ยนะเป็นของแน่นอนอันนี้อาตมาพูดแบบนี้ก็เป็นเชิงวิเคราะห์ศัพท์เท่านั้นเองนี่เราก็ต้องมาดูกันอีกว่าความสุขข้างในข้างนอกข้างหน้าเนี่ยมันยังไงกันบ้างอันนี้ความสุขของคนปัจจุบันเนี่ยอันที่หนึ่งที่น่าสังเกตก็คือความสุขที่ว่าอยู่นอกตัวอยู่นอกตัวจะเป็นความสุขที่หวังจากพวกวัตถุนี่เป็นอันดับที่หนึ่งสิ่งเสพสิ่งบริโภคสิ่งบำรุงบำเรอปรนเปรออะไรต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรต่างๆที่มีอยู่ภายนอกเนี่ยที่เราไปเที่ยวหากันเนี่ยเราหวังความสุขจากข้างนอกเป็นพวกวัตถุมีเงินมีทองแล้วก็นึกว่าจะไปหาความสุขได้อันเนี้ยจะมากนี่ก็ยอมรับท่านก็ยอมรับว่าเป็นความสุขประเภทหนึ่งแต่ความสุขแบบนี้มีข้อจำกัดมีจุดอ่อนนะหลายอย่างจุดอ่อนที่สำคัญอันหนึ่งที่คุณไม่เคยมองคือจุดอ่อนอันอื่นอาจจะมองง่ายจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่คนมักจะมองข้ามไปก็คือการที่เราอาจจะสูญเสียอิสรภาพ ทำไมจึงว่าสูญเสียอิสรภาพก็คือว่าความสุขของเราเนี่ยไม่มีได้ในตนเองเราต้องพึ่งมันพึ่งวัตถุพึ่งสิ่งที่อยู่ข้างนอกนั้นอันนี้อีกปัญหาหนึ่งที่ตามมาก็คือว่าเราจะพึ่งมากขึ้นด้วยคือสิ่งเสพบำรุงบำเรอที่เราเคยจะได้ความสุขนั้นน่ะพอชินชาแล้วมันจะเบื่อน่าจะต้องเพิ่มปริมาณเพิ่มดีกรีเคยมีเท่านี้สุขต่อไปเท่านั้นไม่สุขแล้วต้องเพิ่มปริมาณต้องเพิ่มดีกรีก็จึงจะสุขถ้าอย่างนี้ก็จะสุขยากขึ้นก็จะมีปัญหาสุขยากขึ้นพอสุขยากขึ้นก็มีทุกข์ง่ายขึ้นด้วยมันก็มาคู่กันนะจะเป็นคนที่ยิ่งอยู่นานไปก็เป็นคนที่ทุกข์ได้ง่ายขึ้นสุขได้ยากขึ้นต้องมีมากขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีแม้แต่เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยบางคนเนี่ยเคยจนนึกว่ามีเงินสักเท่านั้นสักพันสักหมื่นก็แหมจะสุขเหลือเกินหวังไว้อย่างนั้นเนี่ยต่อมาเกิดสำเร็จได้พันได้หมื่นตอนแรกแหมสุขเหลือเกินสุขเต็มที่เลยเพราะต่อมาชักชินชาแล้วทีนี้เกิดหาได้มากกว่านั้นทีนี้หาได้ทีละเยอะทีละหมื่นละแสนเกิดเมื่อไรได้พันหนึ่งไอ้ที่เคยหวังว่าจะสุขที่สุดนะต่อมาตัวได้หมื่นได้แสนพอได้พันนี่กลายเป็นทุกข์เลยนะพันที่ได้ก่อนนี้นะที่เคยให้มีความสุขเต็มที่เนี่ยกลายเป็นทุกข์ไปเพราะว่าไอ้ความสุขแบบนี้ไม่แน่นอนนะก็อย่างที่ว่าเพิ่มปริมาณและดีกรีไปเรื่อยไม่รู้จักจบนี่ถ้าไม่มีสติยังเนี่ยคนก็จะสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขถ้านักกายยิ่งโตขึ้นยิ่งอยู่นานไปในโลกนี้ก็เป็นคนที่ทุกข์ได้ง่ายสุขได้ยากขึ้นเรื่อยๆในประการหนึ่งที่บอกเมื่อกี้ที่ว่าสูญเสียอิสรภาพก็คือความสุขเนี่ยไม่มีในตัวเองต้องพึ่งพาขึ้นต่อสิ่งภายนอกนี้ถ้าสิ่งนั้นไม่มีตัวก็กระวนกระวายอยู่ไม่ได้มีความทุกข์นะก็อยู่ลำบากนะยิ่งเป็นคนที่สุขได้ยากขึ้นก็ต้องพึ่งหวังสิ่งโน้นสิ่งนี้เนี่ยอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้เพราะนั้นก็หมดอิสรภาพในทางความสุขคือเป็นความสุขแบบพึ่งพาอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้เราเนี่ยรักษาความสามารถอีกด้านหนึ่งภายในไว้อย่าให้เสียดุลคือคนเราเนี่ยมักจะมองด้านเดียวว่าความสุขของเรานี่เราจะต้องหามันอยู่ข้างนอกคล้ายๆอย่างนั้นโดยไม่รู้ตัวนึกไว้อย่างนั้นก็ไปหาก็พัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งที่จะมาช่วยให้ตัวเองมีความสุขใช่ไหมเพราะเก่งในการหาเนี่ยอันนี้ก็เป็นการยอมรับอันหนึ่งว่าเก่งคนนี้เก่งในการหาสิ่งที่จะมาทำให้ตัวมีความสุขแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ตัวว่าในเวลาเดียวกันที่มีความสามารถในการหาสิ่งมาทำให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยตัวเองก็ได้สูญเสียไปด้วยก็คือสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขนะซึ่งอันนี้คนไม่ค่อยคิดนะครับจริงคนเราเนี่ยมันมีอยู่ในตัวนะความสามารถที่จะมีความสุขนี้ถ้าเรารู้จักรักษาและพัฒนามันเนี่ยเราก็เป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้นสุขเก่งขึ้นนี่ถ้าเราเก่งจริงเราอยู่ไปในโลกเนี่ยเราต้องสุขได้ง่ายขึ้นถามตัวเองเลยว่าเราอยู่มาในโลกนี้เราสุขง่ายขึ้นหรือสุขยากขึ้นถ้าเราสุขได้ยากขึ้นแสดงว่าเรานี่ผิดทางแล้วต้องมีอะไรเกิดปัญหาผิดพลาดขึ้นมาในตัวแล้วนะถ้าเก่งจริงนี่มันต้องไม่เสียดุลแล้วเราต้องทำให้ได้ทั้งสองอย่างคือคู่กันพัฒนาความสามารถในการหาสิ่งที่จะมาทำให้มีความสุขอันนั้นก็อ้าวเรายอมรับทีนี้พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขในตัวเองด้วยนะอันนี้มันก็ด้านภายในจิตใจแล้วนะที่แล้วก็ปัญญาด้วยที่จะรู้จักคิดรู้จักพิจารณาทำให้ตัวเองมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกทีนี้คนที่พัฒนาตัวเองถูกเนี่ยนะอยู่ไปก็มีความสามารถในการที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้น ก็สุขง่ายขึ้นสุขง่ายขึ้นแม้แต่อยู่คนเดียวไม่มีอะไรฉันก็สุขได้เออนี่ก็เก่งก็ดูพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นตัวอย่างอ่ะท่านไม่ต้องมีอะไรท่านก็สุขใช่มั้ยท่านจะไปอยู่ที่ไหนกลางป่ากลางเขาจะลำบากอะไรท่านก็สุขได้ทั้งนั้นนะเหมือนกับในนี้ก็คือมีความสุขอยู่กับตัวหรืออยู่ในตัวสุขได้ตลอดเวลาก็ความสุขต้องกลายเป็นคุณสมบัติของเราแล้วไม่ใช่สิ่งภายนอกอันนี้ก็มีอิสรภาพ1ก็อิสรภาพจะไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกที่จะให้ตัวมีความสุขไม่เป็นความสุขแบบพึ่งพาแล้วมันก็มีอยู่กับตัวตลอดเวลากลายเป็นคุณสมบัติของชีวิตแล้วก็มีความสามารถที่จะมีความสุขนะฉะนั้นอันนี้ที่จุดที่สังเกตก็คือว่าอยากให้คนเนี่ยพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขไปด้วยหรืออย่างน้อยรักษาไว้อย่างเด็กๆเกิดมาเนี่ยแกยังมีความสามารถที่จะมีความสุขอยู่พอสมควรใช่ไหมไม่ต้องมีอะไรมากก็สุขได้แต่หลายคนพอโตไปแล้วความสามารถที่จะมีความสุขเนี่ยมันหายไปกลายเป็นว่าต้องเอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งข้างนอกหมดเลยนี่ถ้าเราเอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกหมดเราก็แย่เท่านั้นใช่ไหมเลยมันไม่มีทางละที่จะมีความสุขได้จริงนี่ชีวิตของเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่างคนร่างกายตอนแรกเราก็ใช้มันได้เต็มที่โดยมากความสุขภายนอกเนี่ยจะอยู่กับร่างกายที่ดีมีตาหูจมูกลิ้นกายที่ยังใช้ได้ดีท่านเรียกว่าอินทรีย์ยังแข็งแรงอินทรีย์ยังคมชัดอยู่ต่อไปตาหูจมูกกายมันเสื่อมหมดนะนี่คนที่ไม่พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขไว้หรืออย่างน้อยไม่รักษามันไว้เลยเนี่ยเอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกหมดเนี่ยก็จะทุรนทุรายมากนะพอร่างกายเสื่อมอินทรีย์นะอ่อนแอลงแก่เท่าลงนี่ลำบากแล้วนะไม่สามารถจะมีความสุขทุกข์เพราะว่าเอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกไอ้สิ่งภายนอกนั้นที่เคยได้ความสุขจากมันก็ไม่สามารถให้ความสุขนะอาหารที่เคยอร่อยอร่อยตอนนี้ลิ้นอะไรต่างๆบางทีมันก็ไม่ค่อยรับรสแล้วก็หูตามันก็ไม่ดีนะหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ไม่ต้องไปรอไปแก่หรอกเพียงแค่เจ็บป่วยเท่านั้นแหละคนที่เอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกก็ลำบากแล้วนะเนี่ยเพราะเจ็บป่วยมีแต่ความทุกข์ทุรนทุรายนี่คนที่รักษาความสามารถที่จะมีความสุขไว้นี่แกก็เจ็บป่วยก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็ยังมีความสุขได้ทำใจได้สบายขึ้นนั่นก็เลยอย่างน้อยก็ให้รักษาดุลยภาพไว้ว่าในขณะที่เราเนี่ยอยู่ในโลกมีการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งมาปลนเปลือบำเรอความสุขเนี่ยนะก็อย่าให้สูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขไปเสียถ้าให้ดีก็พัฒนามันไว้ด้วยให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่ถ้าเราพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขเนี่ยเราก็ขึ้นต่อความสุขขึ้นต่อสิ่งบำรุงบำเรอน้อยลงเราก็จะอยู่ง่ายด้วยแล้วมันจะมีผลตามมาเยอะหนึ่งชีวิตตัวเองก็เป็นอิสระมากขึ้นเคยพูดบ่อยๆบอกว่าคนที่เอาความสุขไปฝากไว้กับวัตถุภายนอกหมดเนี่ยอยู่ในฐานะลำบากไปไหนก็ไม่เป็นอิสระเพราะว่าความสุขต้องมีสิ่งมาปนเปื้อนหมดนะไม่มีสิ่งเหล่านั้นแล้วอยู่ไม่ได้มีแต่ความทุกข์ต้องพูดแต่เพียงว่าต้องมีอันนั้นถึงจะอยู่ได้ถ้าไม่มีฉันตายแน่อะไรอย่างนี้นะทีนี้คนที่พัฒนาตัวเองไปดีก็อย่างน้อยรักษาความสามารถที่จะมีความสุขก็จะพูดได้ว่าสิ่งนั้นมีก็ดีไม่มีก็ได้เพราะงั้นนะมีก็ดีก็หมายความว่ามันก็ดีมีก็ดีเราก็จะได้มีความสุขแต่ไม่มีก็ได้นะใช่ไหมถ้าคนที่ยังมีอิสรภาพอยู่บ้างจะต้องสามารถพูดอย่างนี้นะว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้เพราะงั้นนะพูดได้ไหมเลยพอทีนี้ถ้าหากว่าเก่งไปก็อาจจะบางอย่างชักชอบอยู่อิสระนะบอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีเหมือนกันไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ดีก็หมายความมีก็ได้ไม่เป็นไรฉันก็อยู่กับมันได้แต่ไม่มีก็ดีฉันก็สบายเป็นอิสระนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็นคนที่สุขได้ง่ายมีความสามารถที่จะมีความสุขเนี่ยก็ไม่ต้องการสิ่งบำรุงบำรุงตัวมากใช่ไหมแต่ตัวเองเนี่ยมีความสามารถที่จะหาสิ่งต่างๆมา แต่ตัวเองสุขง่ายแล้วนี่สิ่งนั้นมันก็เกิดจำเป็นสำหรับตัวเองคนพวกนี้ก็จะไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และจะเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ง่ายด้วยช่วยสังคมดีถ้าคนที่สุขไม่อยู่กับตัวฝากไว้กับสิ่งภายนอกเที่ยวหาความสุขอย่างเงี้ยก็แย่งชิงเบียดเบียนกันสังคมก็เดือดร้อนมันก็เสียทั้งชีวิตตัวเองและทั้งผู้อื่นแต่ถ้าเรารักษาความสามารถนี้ไว้ได้ชีวิตเราก็ดีแล้วก็เราก็สามารถเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์อันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งของความหมายของเรื่องความสุขข้างนอกตัวในตัวนะก็ยังมีแง่พูดต่อไปคือว่าคนเราเนี่ยต้องพัฒนาความสุขด้วยเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องของความสามารถที่จะมีความสุขนี่ความสุขมันมีหลายขั้นหลายระดับมันอยู่ที่การพัฒนาความต้องการคนเราเนี่ยมันมีความต้องการทีนี้เวลาเราสุขก็คือเราได้สนองความต้องการของเราขอให้พิจารณาดูเถอะเวลาเราต้องการอะไรแล้วเราได้สนองความต้องการเราก็มีความสุขนี่ถ้าความสุขของเราเปลี่ยนไปไอ้ขออภัยพูดผิดถ้าความต้องการของเราเปลี่ยนไปความสุขก็เปลี่ยนด้วยเราเคยต้องการสิ่งนี้เราได้ก็มีความสุขใช่ไหมเกิดต่อมาเราไม่ชอบแล้วไม่ต้องการสิ่งนี้ถาวนี้มาทุกข์เลยใช่ไหมอันเดียวกันนั่นแหละทีนี้ความต้องการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ต้องการอันนั้นอันนี้เท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งประเภทของความต้องการระดับความต้องการนั้นเปลี่ยนไปหมดนี่ความต้องการของคนเรานี่ในยุคนี้มันถูกสิ่งล่อเราทำกระตุ้นให้เกิดความต้องการประเภทสิ่งเสพบริโภควัตถุมากใช่ไหมจนกระทั่งคนเนี่ยบางทีลืมเลยมองไม่เห็นว่ามันมีแดนความสุขด้านอื่นซึ่งถ้ามนุษย์พัฒนาความต้องการไปถึงอันนั้นแล้วก็จะมีความสุขอย่างนั้นอีกนะเราก็เลยอยู่กับความต้องการสิ่งเสพบริโภคที่เป็นวัตถุแล้วก็ต้องอาศัยวัตถุอย่างเนี้ยซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นความสุขแบบพึ่งพาแล้วก็อยู่ภายนอกต้องตามหามันเรื่อยนี่ทำไมเราไม่พัฒนาความต้องการที่ท่านเรียกว่าพัฒนาจิตใจน่ะแดนจิตใจเนี่ยตัวสำคัญอันหนึ่งก็คือความต้องการหรือความอยากนั่นแหละพูดง่ายๆความอยากมันมีหลายประเภทอันนี้ขอแทรกนิดหนึ่งคือคนไทยเราเนี่ยมักจะจำกันมาไม่ค่อยถูกคือมองพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนานี่สอนไม่ให้อยากเคยได้ยินไหมเลยพอพูดอย่างนี้ไม่ถูกหลักพุทธศาสนานี่ท่านให้แยกแยะอย่างนี้ต้องใช้วิธีที่เรียกว่าวิพัชวาทคือต้องจำแนกทางพระนี่ท่านแยกไว้เลยความอยากมีสองประเภทความอยากที่เป็นอกุศลประเภทหนึ่งคือไม่ดีแล้วความอยากที่เป็นกุศลประเภทหนึ่งแล้วความอยากที่เป็นกุศลนี่แหละเป็นตัวสำคัญที่จะพาให้เราเดินหน้าไปในชีวิตแล้วก็เดินหน้าไปในการปฏิบัติธรรมที่จะมีสมาธิวิปัสสนาต้องอาศัยธรรมมันทั้งนั้นแหละต้องอาศัยความอยากทั้งนั้นแหละขออภัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยที่ไปเป็นพุทธกิจโปรดสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราจะใช้ภาษาไทยเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะทรงมีความปรารถนาแต่เราพูดความว่าอยากเรารู้สึกว่ามันจะเป็นคำหยาบไปใช่ไหมแต่ที่จริงมันก็ตัวเดียวกันน่ะปรารถนาภาษาบาลีเราก็แปลงมาเป็นไทยซะความจริงถ้าแปลเป็นไทยแท้ๆนะไม่แปลงนะคือปรารถนามันแปลงไม่ใช่แปลคือบาลีว่าปรารถนาแล้วก็แปลงเป็นไทยเป็นปรารถนานี้ถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยไม่ใส่งอนะแปลเป็นไทยมันเป็นอยากนั่นเองนะเป็นความอยากนั่นเองนี้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความปรารถนาอย่างหนึ่งคือความปรารถนาที่เป็นกุศลจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะท่านเรียกว่าฉันทะเป็นพุทธลักษณะอย่างหนึ่งเลยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องมีคุณสมบัตินี้ประการหนึ่งในบรรดาคุณสมบัติ10ประการคือต้องมีความอยากที่ไม่ถดถอยคือความปรารถนาเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าเจออะไรไม่เคยท้อเลยนะต้องการจะทำประโยชน์ต้องการจะช่วยคนให้พ้นทุกข์นี่ประสบอุปสรรคและอะไรพระองค์ไม่เคยถอยนะอันนั้นพ ระพุทธเจ้ามีฉันทะที่ไม่ถดถอยนะเป็นลักษณะอันหนึ่งซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีเราทุกคนต้องมีถ้าเรามีอันนี้แล้วเราจะเจริญงอกงามและชีวิตก็จะมีความสุขด้วยก็หมายความว่าเราจะต้องก้าวไปสู่ความอยากความต้องการประเภทหนึ่งคือความอยากนี่ก็ความหมายก็คล้ายๆความต้องการนี่แหละนะความต้องการก็ความอยากความปรารถนาซึ่งเราจะต้องพัฒนานี่ความต้องการอะไรที่เราพัฒนาได้เรื่อยๆเนี่ยเราก็มาดูก็เป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจที่สำคัญพัฒนาจิตใจก็เจาะเป็นอย่างๆตอนนี้เราจะพูดว่าพัฒนาจิตใจในเรื่องความต้องการแล้วพอพัฒนาความต้องการได้ก็พัฒนาความสุขได้ด้วยอันนี้ต้องการยังไงมีเยอะไปนะจะยกตัวอย่างนะเลยบอความต้องการอันหนึ่งที่มนุษย์จะมีความสุขได้แต่ถ้าพัฒนาไม่ได้ก็ไม่มีความสุขจากอันนี้ในหมู่มนุษย์ปุถุชนเนี่ยก็ยังพอเห็นตัวอย่างยังไม่ต้องพัฒนาอะไรมากหรอกคือเอาที่เริ่มที่คุณพ่อคุณแม่นะก็ญาติโยมที่มานี่ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เยอะนี่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมีความต้องการอันหนึ่งเพิ่มขึ้นจากคนทั่วไปนะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีความต้องการอันนี้หรือความอยากอันนี้ความอยากหรือความต้องการอันนี้คืออะไรก็คือมีลูกแล้วต้องการให้เขาเป็นสุขใช่ป่ะนะมีลูกแล้วก็อยากให้ลูกเป็นสุขหรือต้องการให้ลูกเป็นสุขความต้องการให้ลูกเป็นสุขเราพูดให้ไพเราะว่าความปรารถนาให้เขาเป็นสุขความปรารถนาให้เขาเป็นสุขอันนี้เราเรียกกันว่าเมตตาใช่ไหมล่ะก่อนถ้าเราต้องการให้คนอื่นมาบำเรอความสุขเราต้องการได้สิ่งนั้นมาทำให้เราเป็นสุขอันนี้เรียกว่าราคะนะเราอาศัยสิ่งนั้นเราจะได้มีความสุขแต่ว่าสำหรับลูกนี่พ่อแม่จะต้องการให้เขาเป็นสุขพอต้องการให้ลูกเป็นสุขถ้าเรียกว่ามีเมตตาเกิดขึ้นที่จริงเมตตาเนี่ยก็เป็นความอยากชนิดหนึ่งเป็นความต้องการอย่างหนึ่งนี่พอต้องการอย่างเนี้ยต้องการให้ลูกเป็นสุขความต้องการชนิดนี้เกิดขึ้นมาก็ต้องสนองพอเห็นลูกเป็นสุขก็พออยากให้ลูกเป็นสุขอยากเห็นลูกเป็นสุขพอลูกเป็นสุขก็สมปรารถนาได้สนองความต้องการก็สุขทันทีใช่ไหมเนี่ยอันนี้เกี่ยวตัวอย่างของการที่ความต้องการได้พัฒนาได้นี้ถ้าเกิดคนนั้นมีจิตใจที่มีความรักคนอื่นขยายไปรักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่รักเพื่อนรักอะไรก็แล้วแต่จะขยายไปได้เท่าไหร่คนที่พัฒนาความต้องการคือความรักหรือเมตตานี่ไปได้ก็จะเป็นคนที่มีโอกาสได้สุขมากขึ้นใช่ไหมเป็นความสุขที่อยู่ในสังคมมนุษย์ที่ไม่ใช่เพียงเรื่องเสพวัตถุคนที่ยังไม่มีอะไรเลยก็จะมุ่งความสุขจากการเสพวัตถุทีนี้พอเรามีความสุขจากการได้สนองความต้องการให้คนอื่นเป็นสุขเช่นพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นสุขแล้วทำให้ลูกเป็นสุขได้เนี่ยมันก็มีความสุขขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งแต่ทีนี้ทำไมเราจะไปสงวนจำกัดไว้แค่นั้นล่ะใช่ไหมถ้าเรามีตัวเมตตาหรือความรักนี้กว้างออกไปแล้วก็มีความสุขเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนที่เราขยายมันออกไปนะฉะนั้นทีนี้พออยากให้เขาเป็นสุขก็อยากเห็นเขาเป็นสุขเขายังไม่เป็นสุขก็อยากทำให้เขาเป็นสุขนี่ทีนี้ก็ทำสิเพราะทำนี้มันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ดีไม่เหมือนอย่างสนองความต้องการแบบหาวัตถุอันนี้จะเป็นไปในทางเบียดเบียนกันได้เพราะแย่งชิงแต่พอต้องการให้คนอื่นเป็นสุขอย่างอยากให้ลูกเป็นสุขเนี่ยทำเพื่อให้ลูกเป็นสุขเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือทีนี้ถ้ารักเพื่อนมนุษย์รักใครรักเด็กรักอะไรเนี่ยแต่ก่อนเราก็เน้นกันผู้ใหญ่ต้องรักเด็กก็อยากให้เห็นเด็กเป็นสุขเราก็ทำโน่นทำนี่ให้เขาเป็นสุขได้เราก็เป็นสุขไปด้วยนี่ก็เป็นการขยายเนี่ยนี่วิธีทางหนึ่งที่จะทำให้คนอื่นเป็นสุขก็คือการให้เนี่ยเราก็เริ่มที่วัตถุกันอีกแหละคนเขาขาดแคลนไม่มีลูกของเรายังไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็มาพยายามทำให้เขาเป็นสุขด้วยการให้เป็นต้นนั้นพระพุทธศาสนาก็จึงเอาจุดเนี้ยมันมาเป็นจุดพัฒนาคนคือหลักปฏิบัติของพุทธศาสนาที่จะเริ่มด้วยทานใช่ไหมทานนี่ตามปกติมันขัดแย้งกับจิตใจคน คนเราอยากได้ใช่ไหมเราอยากจะได้นี่นะมันก็ต้องสนองความต้องการด้วยการที่ได้มาสิเราจึงจะสุขพอให้มันก็เสียไปสิเสียไปมันก็ฝืนความปรารถนามันก็ทุกข์ใช่ไหมทีนี้ท่านก็ให้ฝึกให้ก็เป็นการที่ว่ามันจะต้องไปโยงกับตัวเมตตากรุณาเนี่ยเมตตากรุณาที่อยากให้คนอื่นเป็นสุขถ้าเมื่อใดท่านมีไอ้ตัวเมตตากรุณาขึ้นมาได้ว่าอยากให้เขาเป็นสุขเนี่ยนะไอ้การให้มันก็เปลี่ยนเป็นสุขได้เลยนั้นจากการที่เราให้แก่ลูกใช่ไหมเราก็มีความสุขจากการให้แก่ลูกได้พ่อแม่ไม่เป็นการเสียสละในซ้ำใช่ไหมเพราะว่าเต็มใจลูกเรามีของมาเราไม่ต้องมาถือสิทธิ์แบ่งเอ้าเท่ากันสิใช่ไหมพ่อแม่ก็ให้กับลูกได้เลยใช่ไหมลูกเอาหมดเลยพ่อแม่อดก็ยังยอมเลยเนี่ยอันนี้ถ้าเอาหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ก็ต้องแบ่งกันสินะต้องมาเถียงกับลูกว่าเธอครึ่งหนึ่งฉันครึ่งหนึ่งนะอันนี้พ่อแม่ไม่เถียงไม่เรียกร้องสิทธิมนุษยชนจากลูกนะก็เต็มใจให้ลูกแล้วก็พ่อแม่ก็ให้ลูกก็มีความสุขได้ด้วยเนี่ยการพัฒนามนุษย์พระพุทธเจ้าก็เลยเอาทานมาเริ่มต้นว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องอยู่อาศัยสิ่งเสพวัตถุอะไรต่างๆถ้าไม่มีก็แย่นี่ก็มนุษย์เราแต่ละคนในมุ่งปรารถนาจะเอาเพื่อตนต้องการอย่างนี้จึงจะมีความสุขให้เขาเป็นทุกข์ก็มาฝึกที่นี่ซะโลกมันจะได้อยู่ร่มเย็นแต่ให้ต้องมีการพัฒนาคุณธรรมไปด้วยว่ามีเมตตากรุณาอยากให้เขาเป็นสุขนะเห็นใครเป็นทุกข์เราก็ต้องพัฒนากันตั้งแต่เด็กๆอ่ะคืออันนี้ถ้าไปพัฒนามาโตยากเพราะนั้นในสังคมไทยชาวพุทธเราก็พัฒนาตั้งแต่เด็กๆหนูเห็นสัตว์เลี้ยงเห็นอะไรเห็นคนยากคนจนมาแล้วก็หัดให้เขาสงสารเห็นใจนะอยากจะเผื่อแผ่เสียสละช่วยเขาเป็นสุขก็ฝึกตั้งแต่เด็กๆเด็กก็มีน้ำใจใช่ไหมเราก็เรียกว่ามีน้ำใจนั่นเองคือมีความต้องการให้คนอื่นได้เป็นสุขนี่พอเรามีความต้องการนี้เราได้ทำได้ให้เขาแล้วเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเราก็ปลื้มใจเหมือนอย่างญาติโยมที่มีน้ำใจเมตตากรุณาเนี่ยไปที่เด็กพิการอย่างนี้เป็นต้นนะก็มีน้ำใจและเมตตากรุณาสงสารพอเอาอาหารไปเลี้ยงเขาเด็กมันก็ร่าเริงแจ่มใสใช่ไหมพอเห็นเด็กร่าเริงแจ่มใสเป็นสุขนี่คือเราอยากให้เห็นเขาเป็นสุขอยากให้เขาเป็นสุขอยากเห็นเขาเป็นสุขก็อยากทำให้เขาเป็นสุขพอเขาเป็นสุขสมใจเราก็สุขด้วยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสุขร่วมกันทั้งสองฝ่ายไม่เป็นสุขแบบแย่งกันถ้าเป็นความสุขแบบเอาต้องได้สนองความต้องการที่จะเสพเพื่อตนเองเนี่ยเป็นความสุขแบบแย่งชิงถ้าเราสุขเขาทุกข์ใช่ไหมแต่พอเรามีไอ้ตัวเมตตากรุณาก็จะเกิดมีทานเป็นต้นขึ้นมาตลอดจนการช่วยเหลืออื่นๆน่ะการช่วยเหลือได้กำลังร่างกายอะไรต้องก็มาหมดแหละไม่เฉพาะทานหรอกแต่ทานนี่เป็นตัวเริ่มต้นมันเป็นของเห็นง่ายเป็นวัตถุนี่พอทำให้เขาเป็นสุขอย่างที่ว่าเห็นเขาหน้าตายิ้มแย้มเบิกบานผ่องใสเด็กร่าเริงยิ้มหัวเราะอะไรต่างๆคนญาติโยมที่ไปเลี้ยงเด็กนั้นก็มีความสุขไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็คือสภาพจิตที่ดีมันเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้โลกอยู่ร่มเย็นเนี่ยความสุขนี้ก็พัฒนาขึ้นมาอันนี้ต่อมาก็ยกตัวอย่างอันหนึ่งที่ให้เห็นว่าเราสามารถจะมีความสุขพัฒนาก็โดยการพัฒนาความต้องการอันนี้ก็ยังไม่ใช่เท่านี้แหละอันนี้ต่อมายกตัวอย่างความสุขมันยังมีได้อื่นอีกนะเช่นอย่างสมัยที่เราไม่ต้องมีวัตถุเสพมากนักเนี่ยคนจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมากหน่อยแล้วคนเราก็สามารถมีความสุขกับธรรมชาติได้ใช่ไหมเนี่ยซึ่งคนสมัยเนี้ยหลายคนเลยแปลกแยกออกไปห่างเหินออกไปจนกระทั่งว่าไม่รู้จักมันนานแล้วแหละความขาดแคลนนี่ก็เรียกร้องขึ้นมาและความสุขจากธรรมชาตินั้นไม่ต้องจ่ายสตังค์แต่เดี๋ยวนี้ต้องจ่ายแล้วนะเดี๋ยวนี้ธรรมชาติมันหายากใช่ไหมบางทีต้องไปอยู่ไกลๆต้องเสียเงินขับรถก็ไปไกลกว่าจะได้ไปเจอธรรมชาติคนสมัยนี้ก็ขาดแคลนความสุขด้านนี้สมัยก่อนนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะได้เห็นท้องฟ้าได้เห็นสายได้สัมผัสสายลมได้ดูคลื่นในทะเลอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มีความสุขนะความสุขอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญคนเราเนี่ยก็ อย่างน้อยก็ต้องมีสลับให้ได้ดุลยภาพบ้างสุขจากการเสพวัตถุดิ้นรนวุ่นวายก็ชีวิตก็ไปแบบหนึ่งอันนี้บางครั้งเราก็ต้องการความสงบความวิเวกความสงัดบ้างนะนี่อย่างน้อยให้มันมีบ้างก็ยังดีอย่าให้ดิ่งไปด้านเดียวเนี่ยอาตมาก็ยกตัวอย่างมา 2-3 อย่างนี้ต่อไปก็จะลึกเข้าไปทีเนี้ยก็จะไปถึงเรื่องของด้านภายในจิตใจตัวเองแล้วนี่ความสุขแม้แต่ที่เกิดจากการมีเมตตากรุณาเนี่ยเห็นคนอื่นเป็นสุขเราก็สุขด้วยเลยเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เกิดไอ้ความผูกพันนะมันก็มีทั้งคุณและโทษนี่ถ้ารักษาตัวไม่ดีก็เกิดความอ้างว้างว้าเหวนะบางคนก็กลายไปว่าอยู่คนเดียวลำพังไม่ได้และว้าเหวจิตใจไม่สบายเอาอีกแหละเนี่ยก็แสดงว่าเสียดุลอีกแหละก็ต้องมีความสามารถอีกในการที่ว่าเมื่ออยู่ร่วมกันก็มีความสุขดีนะมีความปรารถนาดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันแม้อยู่ลำพังก็มีความสุขได้อันนี้ก็ต้องทำข้างในแหละความสุขอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างถ้าเกิดไปตั้งไอ้ความผูกพันถ้าเรียกว่าเกิดเมตตามันแปลงเป็นเสน่หาท่านบอกกันนะคือเมตตาเนี่ยมันเป็นตัวคุณธรรมบริสุทธิ์คือความปรารถนาจะให้คนอื่นเป็นสุขแต่เสร็จแล้วมันก็อาจจะเกิดความผูกพันขึ้นมาก็เป็นเสน่หาตอนนี้มันจะทุกข์มาได้ท่านก็ต้องให้รักษาอิสรภาพไว้อีกแม้แต่ความสุขในเชิงสังคมเมื่อกี้เราพูดถึงความสุขเชิงวัตถุก่อนใช่ไหมแล้วเราขยับมาความสุขเชิงสังคมเราให้มีอันนี้ด้วยอย่างน้อยก็ให้มีดุลยภาพแล้วเสร็จแล้วมันก็มีโทษได้อีกถ้าเราวางจิตไม่ถูกต้องเราก็เกิดความอ้างว้างว้าเหวอย่างที่ว่าง่อยเหงาได้เพราะนั้นก็ต้องให้อยู่ได้ด้วยตนเองหมดไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนแม้แต่อยู่ลำพังไม่มีอะไรฉันไม่มีวัตถุไม่มีใครอยู่ฉันก็สุขได้นะก็ต้องพัฒนาด้านจิตใจไปตอนนี้ก็จะมีการฝึกเช่นเรื่องสมาธินะทำสมาธิทำจิตใจให้สงบได้จิตใจเป็นตัวของตัวเองนะนั่นก็เป็นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ความสุขในสมาธิก็ยังมีโทษได้อีกนะพอสุขแล้วมันเพลินจิตใจมันสงบนะอันนี้ก็จะติดสุขในสมาธิได้อีกแต่ดีเยอะแล้วนะเลยพรได้สุขจากสมาธิเนี่ยหมายความว่ามีความสามารถในการสร้างความสุขให้กับตัวเองคือแต่ก่อนนี่ไม่มีความสามารถในตัวเองใช่ไหมต้องไปหาสิ่งภายนอกไปพึ่งมันตอนนี้อยู่ลำพังก็สร้างความสุขได้โดยการพัฒนาจิตใจทำสมาธิจิตใจเป็นความสุขเกิดมีความทุกข์มีปัญหาเดือดร้อนกระทบกระทั่งภายนอกแม้แต่ปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังมีเวลาให้จิตได้พักไม่ต้องไปอาศัยยานอนหลับ ใช่ไหมอันนี้สมัยนี้พอมีไอ้ความสุขทางวัตถุเนี่ยมันก็มีความทุกข์มาไอ้ทางวัตถุเนี่ยมันต้องมีปัญหาแหละมันมีโทษหลายอย่างอันนี้ความกังวลกังวายเป็นต้นก็ตามมาอันนี้ถ้าหากว่าเราไม่พัฒนาความสามารถภายในที่จะทำให้มีความสุขเราก็ไปพึ่งพกยาไปพึ่งยาระงับประสาทยานอนหลับเป็นต้นอันนี้ถ้าว่าเราทำได้เราก็สร้างความสุขในใจตัวเองสิเราก็อยู่ลำพังเรามีปัญหามีความทุกข์แม้แต่เรื่องกระทบกระทั่งมีเวลาปลีกตัวไปนั่งสมาธิจำจิตใจให้สงบได้แต่ทีนี้ว่านี่ดีแต่ว่าเราต้องว่าไปทุกอย่างนะมีแง่ดีแง่เสียทีนี้ก็ติดสุขเพลินแล้วทีนี้เวลาได้ทำสมาธิแล้วไม่อยากไปทำอะไรไม่อยากไปไหนแล้วนะอันนี้ก็จะทำให้ประมาทไอ้ปัญหาภายนอกมันยังอยู่นี่ไม่ได้หายไปไหนตัวเองไปหลบมานั่งสมาธิซะนี่เสร็จแล้วปัญหาไม่แก้นั่นนี่อย่างนี้ยังใช้ไม่ได้ถ้าเรียกว่าประมาทก็ติดสุขแล้วก็ทำให้เฉื่อยชาเพราะทางธรรมะท่านสอนไว้เลยนะท่านบอกว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกับโกสัจฉะโกสัจฉะเป็นภาษาบาลีแปลว่าความขี้เกียจความเกียจคร้านคือคนที่ได้สมาธิเนี่ยมันจะเพลินสบายจิตมันชักจะนิ่งสงบมันก็ชักเฉื่อยชาก็จะทำให้เกียจคร้านได้ง่ายนั้นท่านก็ต้องให้ไม่ประมาทไว้ก็ต้องกล้าไปอีกกล้าไปยังไงข้าวกล้าไปสู่ขั้นปัญญาคนเราที่จะสุขที่เป็นอิสระและไม่ตกเป็นทาสของความประมาทไม่ตกหลุมความประมาทเนี่ยก็ต้องไปถึงขั้นปัญญาป ัญญาก็คือความเข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริงเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกอย่างที่ท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนแปลงไปมันขึ้นต่อเหตุปัจจัยถ้าเราเจอปัญหาเราพบอุปสรรคเราก็จะมัวมาเอาตามชอบใจไม่ชอบใจเราโดยมากเราอยู่กับจิตใจทางพระท่านบอกอยู่กับจิตใจนะไม่พอนะแม้แต่ทำสมาธิก็ช่วยได้เพียงชั่วคราวสมาธิเนี่ยเป็นสุขประเภทชั่วคราวท่านเรียกว่าเป็นทำให้จิตหลุดพ้นไปจากปัญหาได้ชั่วระยะหนึ่งเรียกว่าสมยวิมุตินะอันนี้มันไม่เด็ดขาดไม่ถาวรคล้ายๆกลบหรือทับไว้นะหญ้ามันงอกขึ้นมาก็เอาหินไปทับมันไว้แล้วมันก็เงียบไปเอายกหินออกไปมันก็งอกขึ้นมาอีกแล้วก็สมาธินี่เป็นระบบนอกจากกดทับไว้ก็คือระบบทดแทนก็หมายความว่าจิตของเราเนี่ยมีเรื่องมีปัญหามีความฟุ้งซ่านมีความทุกข์อยู่เราเอาอารมณ์ฝ่ายดีเนี่ยเข้ามาแทนที่ทีนี้คนที่ฝึกสมาธิดีก็คือว่าเอาไอ้สิ่งที่ดีนั่นน่ะเข้ามาอยู่ได้โดยที่ว่าไอ้ฝ่ายร้ายเนี่ยไม่สามารถมากวนมาแย่งที่ใช่ไหมไอ้จิตของเราเนี่ยมันอยู่ได้ทีละสิ่งเดียวเชื่อไหมทีนี้เราเอาไอ้ฝ่ายดีเข้ามาทีนี้คนที่มีสมาธิก็เอาไอ้เจ้าตัวดีน่ะเข้ามาอยู่ประจำเลยไอ้เจ้าร้ายเข้ามาไม่ได้มันก็สุขตลอดเวลานั้นนะมากวนไม่ได้นะทีถ้ามันร้ายมันอยู่มันเป็นปัญหาเราก็เอาฝ่ายดีเข้ามาอยู่ใช่ไหมก็เป็นระบบทดแทนก็เอาปัญหาไล่ออกไปซะเอาอารมณ์ที่ดีเข้ามาอยู่กำหนดอะไรก็อยู่กับนั้นก็ฝึกสมาธิก็ใจก็แน่วแน่อย่างเนี้ยแต่วิธีนี้ก็อย่างที่ว่าแหละมันเป็นวิธีกลบมั่งวิธีทับวิธีทดแทนมันไม่ถาวรเด็ดขาดนั้นก็ต้องให้ใช้ปัญญานั้นในที่สุดพุทธศาสนาก็ต้องถึงขั้นปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยคือตรัสรู้ก็บอกว่าปัญญารู้ก็คือปัญญาใช่ไหมเนี่ยโพธิญาณโพธิก็คือปัญญาความตรัสรู้เป็นพุทธะก็คือผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานมองเห็นอะไรเข้าใจตามเป็นจริงหมดมีปัญหามาก็ไม่ใช่ว่าเราเอาตามชอบใจไม่ชอบใจคนเรานี่ถ้าอยู่กับจิตใจมันก็จะมีเรื่องชอบใจไม่ชอบใจได้สิ่งชอบใจก็เป็นสุขเจอสิ่งไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์เนี่ยสิ่งชอบใจหายไปทุกข์อีกแหละคือพลัดพรากจากสิ่งชอบใจนะเจอสิ่งไม่ชอบใจทุกข์อีกนะก็มีทุกข์ไปได้ทั้งนั้นน่ะแต่ว่าสิ่งที่ชอบใจก็ไม่ได้หรือได้ก็พลากไปเสียไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจหรือปรารถนาแล้วไม่สมหวังไม่ได้อย่างใจมันทุกข์หมดอันนี้ถ้าปัญญามาเนี่ยมันก็ไม่ติดอยู่แค่ชอบใจไม่ชอบใจอย่างน้อยมันก็เริ่มมองตามเหตุปัจจัยนะคนที่มีปัญญาเนี่ยมันจะพลิกให้สังเกตจุดสำคัญคือว่าคนเราเนี่ยขั้นต้นๆเนี่ยอยู่กับความชอบใจไม่ชอบใจเที่ยวแสวงหาสิ่งชอบใจหนีสิ่งไม่ชอบใจอยู่เนี่ยอันนี้พอเราเริ่มใช้ปัญญาเนี่ยเราจะเริ่มมองอะไรได้สายตาใหม่คือท่านบอกว่าให้มองตามเหตุปัจจัยนะพอมองตามเหตุปัจจัยแล้วทีนี้จะชอบใจไม่ชอบใจไม่เกี่ยวนะมองว่ามันเกิดจากอะไรมันเป็นยังไงไงอาตมายกตัวอย่างบ่อยๆใช่ไหมว่าเพื่อนกันเนี่ยคบกันมาสนุกสนานกันทุกวันมาวันหนึ่งเจอกันไปโรงเรียนอ้าวันนี้หน้าตาบึ้งพูดไม่พูดด้วยอะไรเนี่ยนะเราก็ขัดใจใช่ไหมคนเรานี่มันเอาที่ชอบใจเนี่ยเราก็อยากให้เขาพูดดีกับเราเราไปทักทายเขาก็เคยพูดกันทุกวันวันนี้ไม่ยอมพูดด้วยหรือพูดไม่ดีพูดไม่เพราะเราก็ไม่ชอบใจเราก็โกรธสิใช่ไหมจิตใจของเราก็หงุดหงิดไม่สบายแล้วเริ่มเกิดปัญหากับตัวเองก็เปลี่ยนซะให้มองตามเหตุปัจจัยพอมองตามเหตุปัจจัยมันใช้ปัญญาก็ไม่มองแค่ชอบใจไม่ชอบใจความชอบใจไม่ชอบใจไม่เกี่ยวก็มองเอ๊ะเขาเป็นอะไรเขาหน้าตาไม่ดีเขาไม่พูดเพราะอะไรนะเขาอาจจะมีปัญหาเขาอาจจะเดินทางมาหรือตั้งแต่ออกจากบ้านอาจจะมีอารมณ์ค้างอาจจะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุหรือวันนี้ไม่มีสตังค์ใช่ไหมหรือเจ็บป่วยไม่สบายเราแทนที่จะมาไม่ชอบใจขัดใจโกรธเขาทำไมเราถามเขาสิใช่ไหมก็ไปพอเกิดความรู้สึกมองตามเหตุปัจจัยนึกว่าเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เริ่มเกิดคุณธรรมคือความกรุณาสงสารเลยนะ จิตใจมันเปลี่ยนมันไม่มีความหงุดหงิดอะไรนะตัวตนไม่เกิดท่านเรียกว่าตัวตนไม่เกิดคือคนเราเนี่ยพอมองชอบใจไม่ชอบใจมีตัวตนทีเดียวมันจะมีตัวเราตัวเขานะตัวที่ถูกกระทบแล้วตัวที่ถูกขัดแต่พอมองตามเหตุปัจจัยเนี่ยตัวตนมันละลายหายเลยมันไม่เกิดมาเลยมันมีแต่การมองสิ่งต่างๆที่เป็นไปเกิดขึ้นอยู่เนี่ยที่วิปัสสนามาคืออย่างนี้คือมันมองไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะสืบค้นมันก็จะมองหาเหตุผลจิตใจมันก็เริ่มคล้อยไปตามไอ้ความที่คิดคาดว่าอาจจะเป็นด้วยเขาไม่สบายใจนะเราต้องไปช่วยเหลือเขาเออตอนนี้เขาอาจจะยังต้องการความสงบเดี๋ยวเขาเป็นกวนเขาเลยนะเดี๋ยวเขาดีขึ้นหน่อยเดี๋ยวเราหาโอกาสเข้ามาทักไถ่ถามว่ามันเป็นเพราะอะไรเราจะได้ช่วยเขาได้เราก็ไม่มีปัญหาด้วยแล้วก็เราก็อาจจะมีโอกาสไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาด้วยเนี่ยนี่เรียกว่ามองตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านอยู่ในอะไรสถานการณ์ในที่ทำงานเนี่ยเราก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนท่าทีจากการมองตามชอบใจไม่ชอบใจมาเป็นมองตามเหตุปัจจัยนะแล้วอะไรต่ออะไรก็จะดีขึ้นอันนี้ต่อไปก็ก้าวไปอีกก้าวไปอีกก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ในโลกเราก็รู้ตามเป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้มนุษย์ได้เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกนะต้องเรียนรู้ถ้าไม่ศึกษาแล้วจะเอาดีไม่ได้นะคนเรานี่ไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นมันอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณมันเกิดมาแล้วมันก็เรียนรู้ตามพ่อแม่มันประเดี๋ยวเดียวหากินได้ก็อยู่ไปอย่างนั้นตลอดชีวิตแต่มนุษย์เรานี่ต้องเรียนรู้ทุกอย่างจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายอะไรไม่รู้ต้องเรียนต้องหัดหมดเลยอยู่กับพ่อแม่ต้องเป็น10ปีกว่าจะเลี้ยงตัวได้ใช่มั้ย10ปียังเลี้ยงตัวไม่ได้เลยใช่มั้ยเอาตัวไม่รอดคนเราเนี่ยนะฉะนั้นต้องฝึกกันเรียนกันตลอดเลยอันนี้ในเมื่อเราต้องเรียนเนี่ยมนุษย์จะเอาดีได้ก็ได้การเรียนรู้ฝึกหัดตนเองนี่พอเรียนรู้ฝึกหัดตัวเองตอนนี้ละก้าวหน้าไปไม่หยุดไปเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าไม่หยุดฝึกหัดศึกษาพัฒนาตัวเองไม่หยุดก็เดินหน้าไปเป็นพุทธเจ้าก็สร้างจิตสำนึกขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่เอาอยู่ดีได้ด้วยการฝึกฝนพัฒนาตนนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้หลักเราไว้แล้วบอกว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกต้องย้ำกันบ่อยๆเพราะคนไทยเราจำไม่ค่อยครบคือคนไทยเราเนี่ยมักจะจำแค่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนะทางพระท่านไม่ได้ยอมรับนะประเสริฐที่ไหนล่ะมนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยลองให้อยู่เฉยๆสิใช่ไหมไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยตายอย่างเดียวเลยเอาตัวไม่รอดนะนั้นที่ดีได้เนี่ยก็เพราะฝึกเพราะหัดพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐนะก็คือมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกแล้วก็เติมวงเล็บว่าถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่ว่างั้นก็จำไว้เลยเป็นหลักเนี่ยนี่ถ้าไม่ฝึกแล้วไม่ประเสริฐเพราะนั้นเราต้องฝึกถ้าฝึกไปแล้วเนี่ยจะเป็นได้กระทั่งพระพุทธเจ้าเลยเราจึงได้ตั้งพระพุทธเจ้าไปเป็นต้นแบบไงที่เป็นสรณะเนี่ยก็เพราะเตือนใจเราว่าเราจะมีชีวิตดีประเสริฐได้ก็เพราะฝึกฝนศึกษาพัฒนาตัวเองเรียนรู้ไปอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ชีวิตของเราก็ต้องเป็นชีวิตที่ศึกษาพัฒนาตัวเองชีวิตของเราเนี่ยเป็นการศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาเราอยู่ไม่ได้หรอกทำไมเราจึงว่าชีวิตเป็นการศึกษาทางพุทธศาสนาเนี่ยชีวิตเป็นการศึกษาท่านจึงถือหลักไตรสิกขาแล้วพระเนี่ยบวชมาก็เพื่อไตรสิกขาเนี่ยจนกระทั่งมรณภาพก็เรียนไม่จบถ้าไม่เป็นพระอรหันต์นะก็ต้องศึกษาเรื่อยไปท่านบอกว่าแม้จะมีพรรษา 7-80 พรรษายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ต้องศึกษาตลอดนี่ชีวิตของเรามาเป็นการศึกษายังไงล่ะเรามีชีวิตอยู่เป็นอยู่เนี่ยเราเจอโน่นเจอนี่ใช่ไหมเจอสถานการณ์ใหม่ๆไปที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราก็ต้องหาทางปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้นเราต้องรู้จักประสบการณ์นั้นสิ่งที่พบที่เห็นเราจะแก้ไขยังไงเราจะอยู่ได้ยังไงไปได้เนี่ยเราต้องคิดหาทางตลอดเวลาใช่ไหมอันนี้คือการศึกษาความจริงเราศึกษาอยู่เรื่อยแหละถ้าเราไม่ศึกษาเราก็โง่ติดตันอยู่แค่นี้ไปไหนไม่ได้เป็นชีวิตที่ดีไม่ได้เลยถ้าไม่มีการศึกษานั้นชีวิตวงเล็บที่ดีคือการศึกษานะเพราะว่าชีวิตมันจะอยู่ได้มันต้องคิดหาทางปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆที่เจอเนี่ยให้ได้นะให้ถูกต้องให้ได้ผลดีก็คือการศึกษาตลอดเวลา นี่ถ้าคนเอาประโยชน์จากอันนี้ก็จะฝึกตัวมองทุกอย่างเป็นการศึกษาหมดเป็นโอกาสฝึกตัวเองนี่พอเราได้อันนี้นะมันได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในแง่ความสุขด้วยคือเจออะไรมองเป็นสถานการณ์ที่จะได้ฝึกตัวเองหมดเลยนะพอเจอว่าไอ้นี่เราไม่รู้จักมันไม่เคยเจอเราเกิดทุกข์แล้วใช่ไหมแต่พอเรามีไอ้ตัวนี้มาเตือนบอกว่าพุทธเจ้าสอนไว้นะชีวิตเราคือศึกษาเราได้เรียนรู้เจออะไรใหม่ๆแล้วก็ฝึกตัวเองเรียนรู้เอาเราก็มีท่าทีดีขึ้นใช่ไหมเราก็หายทุกข์แล้วก็มองว่าเราจะได้ดังนั้นต่อไปคนอย่างเงี้ยจะฝึกตัวเองตลอดเวลาต่อไปเจออะไรยากเนี่ยไม่กลัวนะคนเรานี่พอเจออะไรบางคนนี่พอเจอต้องทำนี่ทุกเลยนะนี่พอคนที่มีจิตแบบเนี้ยนะจะเรียกว่าจิตสำนึกในการศึกษาหรือฝึกตนก็ได้พอเจออะไรแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันได้ฝึกแล้วมันจะรู้สึกว่าจะได้นะพอรู้สึกว่าจะได้เป็นได้ทางชีวิตได้ที่แท้จริงเป็นสาระแก่นสารก็จะมีความดีใจสุขภาพจิตก็ดีนี่คนเราเนี่ยถ้าเจออะไรง่ายเนี่ยมันได้ฝึกตัวเองน้อยนะอะไรที่ง่ายๆเนี่ยมันแทบไม่ต้องคิดใช่ไหมมันทำได้เลยมันก็ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ฝึกอะไรที่มันยากมันก็ได้ฝึกตัวเองมากมันก็เป็นหลักความจริงที่เอาไว้สอนตัวเองบอกว่ายิ่งยากยิ่งได้มากนะเพราะนั้นเด็กที่ได้ฝึกไว้แบบนี้ต่อไปแกเก่งแกแข็งแรงและสุขภาพจิตดีแกไม่ทุกข์อ่ะนะเด็กแบบนี้ไปเจออะไรยากก็โอ้จะได้ฝึกตัวเองมากใช่ไหมดีใจเนี่ยไปเจอทุกข์เพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาท่านจึงไม่กลัวทุกข์เลยว่าทุกข์นี่แหละทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ใช่ไหมถ้าใครไม่เจอทุกข์จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไงก็ต้องฝึกต้องอะไรต่ออะไรสู้นะเจอปัญหาเจอทุกข์ได้เรียนรู้ได้ฝึกตัวเองหมดโดยเฉพาะปัญหาเนี่ยเป็นที่รับปัญญาเลยนะใครเอาชนะปัญหาได้คนนั้นก็เกิดปัญญาจริงไหมปัญหามันคู่กับปัญญาไอ้ตัวเนี่ยมันเป็นเคล็ดอยู่ในตัวเลยปัญญากับปัญหาเนี่ยเปลี่ยนตัวอักษรตัวเดียวแหละนะเพราะฉะนั้นทุกคนมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญานะเพราะนั้นเจอปัญหาปั๊บถ้าใครไม่ยอมย่อท้อนะก็จะสู้แล้วคิดหาทางแก้ปัญหาพอคิดจบปัญญามาปั๊บปัญหาหายไปนี่เดินหน้าไปเยอะเลยใช่ไหมต่อไปนี่ชีวิตยิ่งเจริญงอกงามถ้าเราดูศึกษาชีวิตมหาบุรุษทั้งหลายเนี่ยมาจากการสู้ปัญหาแก้ปัญหาเท่านั้นนะและอย่างพระพุทธเจ้าการบำเพ็ญบารมีคืออะไรก็คือการที่เจอปัญหาเจออุปสรรคต่างๆไม่เคยย่อท้อใช่ไหมแล้วฝึกตัวเองไปนะยิ่งยากยิ่งดีนะก็เลยแทนที่จะเจอปัญหาเจอเรื่องลำบากแล้วเป็นทุกข์ไม่ทุกข์อ่ะมีความสุขตลอดกาลเลยนะฉะนั้นได้ทุกอย่างถ้าฝึกตัวเองปฏิบัติตามธรรมะแล้วมันมีแต่เจริญงอกงามและในที่สุดก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐมีความสุขอยู่เต็มอิ่มในตัวเองในที่สุดฝึกไปฝึกมาได้ครบแล้วก็มาอยู่แค่จิตใจเมื่อกี้อาตมาบอกก็ไปถึงปัญญาพอปัญญารู้เข้าใจชีวิตโลกมองตามความเป็นจริงนะมองตามเหตุปัจจัยอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เอาแค่ตามชอบใจไม่ชอบใจไม่แทงความอยากความต้องการแล้วตอนนี้มันพัฒนาไปถึงปัญญาและพิจารณาว่าไอ้สิ่งนี้มันจะสำเร็จไม่สำเร็จมันอยู่ที่เหตุปัจจัยของมันถ้าเราจะทำให้มันสำเร็จเราต้องทำให้ตรงเหตุปัจจัยนั้นเราก็ต้องศึกษาเหตุปัจจัยของมันแล้วไปทำเหตุปัจจัยนั้นนี่ถ้าหากว่าทำไปแล้วเราก็ว่าเราทำเต็มเหตุปัจจัยแล้วไม่สำเร็จอ้าวก็อย่าไปท้อมันมันแน่นอนมันต้องมีเหตุปัจจัยที่ขัดขวางแทรกแซงเข้ามาใช่ไหมมีตัวแปรตัวอะไรเราก็ศึกษาอีกปัญญาเราก็เหลือแหลมคมยิ่งขึ้นพัฒนาตลอดเวลาเราก็ไปดูว่าไอ้ตัวไหนยังขาดไปในเหตุปัจจัยนั้นแล้วไปแก้ไปเสริมทำข้างหน้าจะดียิ่งขึ้นไม่ประมาทในการศึกษาก็แก้ปัญหาไปด้วยเจริญก้าวหน้าไปด้วยใจก็ไม่ทุกข์ไปด้วยประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นใช้ปัญญาต่อไปมันเคยมันอยู่ได้ปัญญามันไม่อยู่ได้ตัณหาคนเราเนี่ยมันมี2แบบสุดขั้วก็คืออยู่ด้วยตัณหาก็อยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยตัณหาก็คืออยู่ด้วยความอยากในสิ่งที่ชอบใจแล้วก็หนีสิ่งไม่ชอบใจอยู่ก็ชอบใจไม่ชอบใจและความอยากประเภทที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะไอ้พวกนี้ตัณหาพอเจออะไรก็ไม่ได้อย่างใจก็ทุกข์นะนี่สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามใจอยากของเรามั้ยถามไม่เป็นใช่มั้ยนะทีนี้ถ้าท่านเอาความอยากของใจไปกำกับมันนะอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างเงี้ย มันก็ต้องเจอกับการขัดแย้งตลอดเวลาใช่ไหมเพราะสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่เป็นตามชอบใจเนี่ยจริงไหมจริงเนี่ยเราจำไว้เลยเลยว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันมันไม่ได้เป็นไปตามใจอยากของเราเนี่ยถ้าเราเอาใจอยากของเราไปยึดมันเข้าไว้นะถ้าเรียกว่าตัณหาอุปาทานเกิดมันก็เกิดการกระทบกระทั่งใจอยากของเรานี่เคยเทียบว่าให้เหมือนเป็นกระแสหนึ่งนะกระแสของความอยากของใจของเราเราชอบใจอยากให้เป็นอย่างนี้มันก็เป็นกระแสหนึ่งใช่ไหมทีนี้ไอ้สิ่งทั้งหลายเนี่ยที่เราอยากให้มันเป็นอย่างกระแสใจอยากของเราเนี่ยให้ไปทางเนี้ยแต่สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไปตามกระแสไหนมันเป็นไปตามกระแสเหตุปัจจัยของมันใช่ไหมนะสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกระแสเหตุปัจจัยของมันแต่ว่าเรามีกระแสใจอยากของเราที่มันไม่ตรงกับไอ้กระแสเหตุปัจจัยแล้วมันไปทางไหนเนี่ยมันไปตามเหตุปัจจัยใครชนะกระแสเหตุปัจจัยชนะใช่ไหมกระแสเหตุปัจจัยชนะเราก็แพ้สิพอมันไปตามกระแสเหตุปัจจัยมันไม่มาตามกระแสใจอยากหรือความชอบใจของเราเราก็ถูกกระทบกระทั่งบีบคั้นกระแทกกระทันเจ็บปวดเราก็ทุกข์นะเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าอย่าเอาเรื่องใจอยากหรือความชอบใจไม่ชอบใจมาตั้งอันนั้นมันเป็นตัณหาอุปาทานนะเป็นกระแสที่ผิดมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงท่านก็บอกเอาปัญญามาแทนซะปัญญาเนี่ยมันจะรู้ตามความเป็นจริงพอมันรู้นี่มันไปมองไปที่กระแสเหตุปัจจัยเลยใช่ไหมอันนี้ปัญญามาเกิดเป็นกระแสใหม่กระแสปัญญาคือกระแสความรู้มันจะตรงกับกระแสเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นใช่ไหมกระแสตัณหาเนี่ยเป็นกระแสคนตอนแรกกระแสคนกับกระแสความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายมันขัดกันกระแสคนก็คืออยากให้เป็นอย่างงี้กระแสความจริงของสิ่งทั้งหลายก็ไปอย่างโน้นนะตามเหตุปัจจัยก็ใช้คำว่ากระแสคนกับกระแสธรรมมันขัดกันนะกระแสคนก็คือกระแสความอยากกระแสธรรมก็คือกระแสความเป็นจริงของเหตุปัจจัยมันก็ขัดกันอยู่เรื่อยก็ทุกข์เรื่อยทีนี้พอเราใช้ปัญญาก็เปลี่ยนกระแสคนใหม่จากกระแสตัณหาที่อยากมาเป็นกระแสความรู้เข้าใจตามเป็นจริงก็มองไปที่เหตุปัจจัยกระแสปัญญามันก็ตามดูไปตามเหตุปัจจัยแหละมันก็เป็นกระแสเดียวกันไปเลยพอกระแสคนเป็นกระแสปัญญากระแสคนกับกระแสธรรมกลายเป็นกระแสเดียวกันนะกลมกลืนกันไปเลยทีนี้ไม่ขัดกันแล้วกระแสปัญญาก็รู้ไปตามที่เหตุปัจจัยมันเป็นตามศึกษามันเป็นคนไปทําไปตามนั้นนะเราก็ศึกษาเหตุปัจจัยทําที่เหตุปัจจัยได้สําเร็จไม่สําเร็จก็ค้นดูเหตุปัจจัยก็พัฒนาแก้ไขกันต่อไปก็อยู่ด้วยปัญญามันก็ไม่ทุกข์นะเพราะมันเป็นกระแสเดียวกันกระแสคนกระแสธรรมมันกลมกลืนกันประสานกันได้แต่ถ้าจะเอากระแสตัณหาให้กระแสคนเป็นกระแสตัณหาแล้วต้องทุกข์เดือดร้อนตลอดกาลเลยนะอันนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งที่จะให้มองแล้วตกลงว่าคนเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเราก็อย่างน้อยก็ให้มองว่าพุทธศาสนาสอนเราเนี่ยให้มีช่องทางไปได้ทุกอย่างแม้แต่อย่างง่ายๆเนี่ยเวลามองอะไรเนี่ยอย่างที่อาตมาบอกเมื่อกี้อย่ามองตามชอบใจไม่ชอบใจนะมองตามเหตุปัจจัยแล้วต่อมาบอกให้มีจิตสำนึกในการฝึกตนมองอะไรต่ออะไรเห็นเป็นเรื่องการได้ศึกษาได้ฝึกตัวเรื่อยยิ่งยากยิ่งได้มากอะไรเงี้ยมันก็เดินหน้าไปอย่างเดียวนะแล้วก็ต่อไปท่านบอกให้มีโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็ให้รู้จักมองสิ่งต่างๆมองเป็นนะมองยังไงท่านบอกว่าการมองเป็นของคนเนี่ยที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยมันมี2 อย่างคือ1มองหาความจริง2มองหาประโยชน์เวลาเราไปเจออะไรเค้าเราตั้งท่าทีให้ถูกก่อนถ้าเราตั้งท่าทีชอบใจไม่ชอบใจเกิดเรื่องแน่นะเราก็ตั้งท่าทีว่า1มองหาความจริง2มองให้เป็นประโยชน์มองให้เห็นประโยชน์มองให้เห็นความจริงอันหนึ่งก็เรื่องหาความจริงของมนุษย์นี่ต้องมองเรื่อยใช่ไหมเช่นมองสืบสาวเหตุปัจจัยอะไรต่างๆก็หาความจริงไปแต่บางเรื่องเนี่ยมันเป็นของธรรมดาไม่จำเป็นต้องหาความจริงมันรู้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีถ้าเราไม่ตั้งท่าทีถูกต้องมันก็เป็นเรื่องความชอบใจไม่ชอบใจกระทบกระทั่งก็เป็นทุกข์เราก็ตั้งท่าทีสมัยว่ามองให้เห็นประโยชน์นั้นอะไรต่ออะไรก็ตามที่มันอาจจะชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างมองให้เห็นประโยชน์หมดนะหรือมองหาประโยชน์จากมันอันนี้ไม่เหมือนกับมองแง่ดีทีเดียวนัก คือเขาสอนกันว่าให้มองแง่ดีมองแง่ดีเนี่ยต้องระวังเพราะบางทีเป็นการปลอบใจตัวเองแล้วก็กล่อมใจแล้วก็เลยหลงเพลินไอ้มองเห็นประโยชน์นี่หมายความต้องใช้ปัญญาจริงมองอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องให้เห็นประโยชน์ให้ได้นะถ้ามองไม่เป็นนี่อ้าวก็ไปเจออะไรไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ไปหมดไปเจอนะเดินเจอใบไม้แห้งก็ใจเสียแล้วบางคนถ้าเจอใบไม้เขียวแล้วก็สบายเป็นสุขแต่บางท่านไปเจอใบไม้แห้งเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปเลยว่างั้นใช่ไหมมองให้เป็นก็มองหาความจริงแล้วมองให้เห็นประโยชน์นั่นเราต้องใช้คติเนี่ยไปเจออะไรมองก็มองให้เห็นประโยชน์เพราะนั้นสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างในโลกเนี่ยมันไม่ดีมีชั่วหรอกในที่สุดคือในขั้นจิตเนี่ยท่านแยกเป็นดีชั่วใช่ไหมที่เป็นวัตถุอะไรต่างๆภายนอกเนี่ยแต่ถ้าเป็นขั้นสุดท้ายตามความเป็นจริงมันเป็นสภาวะธรรมชาติมันเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วอย่างพวกปฏิบัติทางสมถะบำเพ็ญสมาธิเนี่ยยังอยู่ในขั้นดีๆชั่วๆนะก็จะให้พิจารณาเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่ว่าอย่างที่พิจารณาสุภะเนี่ยก็นี่ก็เป็นเรื่องระดับสมถะในวิปัสสนาเขาไม่มีแล้ววิปัสสนามันเป็นปัญญามันไม่มีและสวยไม่สวยไม่เกี่ยวจะสิ่งทั้งหลายก็เป็นอย่างเดียวกันแหละเป็นไปตามเหตุปัจจัยปรากฏในรูปร่างต่างๆแต่พวกสมถะยังต้องการสมาธินี่ก็จะมีแยกสวยไม่สวยเป็นต้นพอเป็นปัญญาก็มองตามเป็นจริงไปหมดนี่มองตามเป็นจริงอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างก็มองให้เห็นประโยชน์ทีนี้ไอ้สิ่งทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งมนุษย์ตกลงกันว่าดีว่าชั่วหรืออะไรที่คือดีชั่วในที่นี้หมายถึงว่าที่มนุษย์ชอบไม่ชอบนะคือดีชั่วนี่ในภาษาไทยเนี่ยมันกำกวมมักจะเป็นไปตามชอบใจไม่ชอบใจอันไหนชอบใจก็ดีอันไหนไม่ชอบใจก็ไม่ดีนะอันนี้มันก็เป็นอันตรายอันนี้ก็เลยที่อยู่ที่มนุษย์เนี่ยมาตกลงกันว่าอย่างนั้นทีนี้เรามองที่ความเป็นจริงเราก็ไม่ถือตามนั้นมองไปอะไรที่มันคนเขาว่าร้ายมาเลยเราก็มองให้เห็นประโยชน์ได้หมดนะมองหาประโยชน์ให้ได้ก็ต้องฝึกตัวเองอะไรที่ไปเจอที่ว่าไม่ดีก็มองให้หาประโยชน์ให้ได้แง่ที่จะเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้นั้นอย่างฝึกเด็กสมัยนี้ก็ต้องฝึกเช่นให้ดูทีวีดูอะไรต่ออะไรให้เป็นเนี่ยนะอันนี้สำคัญเลยการศึกษาเบื้องต้นหนึ่งได้ปัญญารู้ความจริงเพิ่มขึ้นมาให้ดูทีวีใช่ไหมไม่ใช่มีตาโมหะลุ่มหลงเพลิดเพลินอะไรไปนะสองมองเห็นประโยชน์ที่จะได้แก่ชีวิตไหมมองเอาอะไรมาใช้ประโยชน์ได้บ้างอันนี้ถ้ามองเป็นเนี่ยมันก็จะเห็นประโยชน์เอามาใช้ได้เพราะนั้นพัฒนาความในการพัฒนาเด็กเนี่ยก็จะมีสองอันสวนกันคือตามหลักท่านบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรใช่ไหมเช่นพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรก็พยายามหาสิ่งที่ดีมาให้เด็กให้เด็กได้พบเห็นสิ่งที่ดีได้ยินสิ่งที่ดีอยู่เสมอเนี่ยก็จะได้สิ่งแวดล้อมมากล่อมกล่าวเขาให้ดีชักนำไปในทางที่ดีแต่เราก็ต้องรู้ตัวว่าเด็กอยู่ในโลกเนี่ยมันจะได้แต่สิ่งที่เราเลือกตามปรารถนาเป็นไปไม่ได้เด็กจะต้องไปเจอสิ่งที่ร้ายสิ่งที่อะไรเด็กจะต้องฝึกมองให้เป็นนี่มองยังไงจะให้ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนี่คือพ่อแม่ต้องแนะแหละต้องชี้ช่องแหละนะเพราะนั้นในพุทธศาสนาเนี่ยแม้แต่สิ่งที่ร้ายที่สุดที่คนกลัวที่สุดเนี่ยท่านก็มองให้เอาประโยชน์ให้ได้ใช่ไหมอันนี้ถ้าเราพูดง่ายๆก็อย่างอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยคนไม่ชอบใช่ไหมท่านก็ยังให้มองเป็นให้เอาประโยชน์จากมันให้ได้เมื่อเป็นอนิจจังก็ทำไงอ๋อมันไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ่งรอบตัวเราทั้งตัวเรานั้นเราจะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ต้องไม่ประมาทนะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มีอะไรควรทำรีบทำอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าเขามาด่าเราแล้วเราก็คนมาด่าเรานี่เอาแล้วเขาคิดไม่ดีต่อเรานะแต่เราไปมัวไปโกรธก็เป็นโทษต่อเราใจเราก็ไม่ดีไปด้วยถ้าคนที่จะมาด่าเราได้นี่เขาต้องใช้เวลาคิดเหมือนกันนะบางคนนี่ต้องสรรหาคำด่าคิดมา2วันเลยนี่เรานี่อยากจะศึกษาเราอยากจะฝึกตัวเองใช่ไหมเราจะพิจารณาตัวเองนี่กว่าเราจะมองเห็นตัวเองแบบบกพร่องเราจะฝึกตัวไหนนี่บางทีเสียเวลาเยอะเลยแล้วบางทีเรามองตัวเองไม่ค่อยออกคนอื่นมาช่วยมองให้นี่ดีแม้ได้ลาภอันประเสริฐเลยเขามาด่านี่ แกช่วยคิดให้ฉันตั้ง7วันมาด่าฉันนี่ฉันได้เยอะเลยเอาแง่มุมมาคิดปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองได้เยอะเลยนะอันนี้ถ้าหากว่าเราคิดไม่เป็นเราก็ได้แค่ชอบใจไม่ชอบใจก็โกรธกันด่าตอบกันอยู่ที่นี่เองใช่ไหมไม่ได้อะไรขึ้นมานั่นก็นี่แหละโยนิโสมนสิการเป็นหลักที่สำคัญเนี่ยอาตมาพูดมาคนเดียวยาวเยอะแล้วนะก็ให้ญาติโยมถามบ้างก็ในแง่เลยเดี๋ยวขออภัยเคยเรื่องความสุขเลยไปเรื่องอื่นไปเรื่อยแต่ว่าตอบพอจะได้หรือยังเรื่องความสุขถ้าโยมยังสงสัยเรื่องความสุขก็ถามต่อ ครับถามท่านอาจารย์ต่อนิดนะครับว่าเรื่องความสุขนั้นเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเลยเป็นเรื่องของอัตตาไปได้ไหมฮะอย่างเรารักษาคนไข้เนี่ยเรารู้สึกว่าเออรักษาดีก็เกิดความภูมิใจเกิดความดีใจแต่จริงเรารักษาแบบเดียวกันบางทีคนไข้ก็ตายนะฮะอาจจะเป็นปัญหาว่าคือว่ามีคนก็พูดว่านี่คือเป็นเรื่องของที่บุญกรรมก็ทำมาทีนี้ตรงนี้เนี่ยท่านอาจารย์คิดอย่างไรแล้วก็จะสร้างอย่างไรไม่ให้ว่าเรานั้นเนี่ยสร้างความเพียรคือสุขแล้วก็ทำต่อเรื่อยๆมันจะเกิดความเป็นอัตตาขึ้นเรื่อยๆตรงนั้นจะตัดอย่างไร คืออัตตาเนี่ยมันจะมากับตัณหาแล้วก็อุปาทานก็คือความอยากความยึดก็เกิดตัวตนขึ้นมาถ้าเราคอยใช้ปัญญาเนี่ยไอ้เจ้าอัตตาเกิดยากมันเป็นกระแสตรงข้ามมันคอยกันคอยทำลายคอยละลายปัญญามันจะละลายอัตตาได้เพราะนั้นเราก็ต้องคอยใช้ปัญญาไว้อย่าให้ตัวความอยากหรือตัณหาเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจทีนี้มนุษย์ปุถุชนเราก็ต้องยอมรับเป็นแต่เพียงว่าเราไม่ประมาทและระวังให้มีสติคอยกำกับมิฉะนั้นเราก็จะเพลิดเพลินหลงตัวเองก็จะเกิดว่าโอ้เรารักษาได้เก่งนี่ฉันแน่เอาแล้วนี่ถ้าเรียกว่าอัตตาเกิดปนมานะแหละมานะว่าฉันเก่งก็จะไม่ดีพอยุดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสกระทบกระทั่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกให้ไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือว่าเราก็พัฒนาตัวเองไปด้วยในขณะที่เรารักษาคนไข้เราทำความดีก็อย่างที่ว่าเช่นว่าเราอยากเห็นคนไข้มีความสุขเนี้ยพอทำให้คนไข้มีความสุขได้นี่คุณหมอจะชื่นใจเลยใช่ไหมปิติอิ่มใจบางท่านนี่ไปนอนอิ่มใจนานเลยใช่ไหมเป็นสุขจริงๆเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจหนึ่งในแง่งานเราก็ต้องการให้ทำงานได้สำเร็จผลนะรักษาคนไข้หายสองในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เราก็ปรารถนาดีต่อขันเขาอยากให้เขาพ้นทุกข์มีความสุขอยากให้เขาพ้นทุกข์นั่นเรียกว่ากรุณาอยากให้เขาเป็นสุขนี่เรียกว่าเมตตานี่พอเขาหายโรคมีความสุขสมใจเราก็เป็นสุขด้วยแล้วก็นอกจากสุขก็คือมีปิติมีความอิ่มใจปลื้มใจเป็นต้นเข้ามาในนี้ก็ท่านก็ให้ระวังตรงนี้แหละพอปลื้มใจแล้วก็จะเกิดอัตตาขึ้นมาได้ตอนนี้ก็เราก็ท่านบอกให้มีสติกำกับก็ระวังอย่าประมาทอย่าประมาทก็หมายความว่าให้ดูว่ายังมีจุดอ่อนจุดที่ต้องแก้ไขที่ปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นเพื่อให้การทำงานครั้งต่อไปเนี่ยได้ผลดียิ่งขึ้นถ้าอันนี้ยังมีจุดอ่อนยังมีแม้จะหายแต่ว่ายังมีไม่สมบูรณ์ตรงนี้ต่อไปจับจุดไว้ได้แล้วรักษาข่าวต่อไปคนต่อไปจะดีกว่านี้ใช่ไหมหรือว่าคราวนี้รักษาได้เต็มโดยสมบูรณ์นั่นแหละแต่มันช้ากว่าที่ควรจะเป็นถ้าหากว่าเราเปลี่ยนกระบวนการมีเติมปัจจัยแง่นี้แง่นี้ก็ไปต่อไปจะรักษาได้สำเร็จผลเร็วขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือการที่ศึกษาตลอดเวลาถ้าเราศึกษาตลอดเวลาใช้ปัญญาอยู่เรื่อยไอ้อัตตามันยึดตัวขึ้นมายากใช่ไหมมันอัตตาเนี่ยมันต้องจับตัวเนี่ยใช่ไหมเราไม่ให้โอกาสมาจับตัวเราเดินหน้าไปเรื่อยกระแสของธรรมกระแสปัญญามันเดินไปพอจะเห็นนั่นเลย ขอเรียนถามเรื่องนี้ต่อนะคะค ือ เรื่องที่ว่าตรวจรักษาคนไข้เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้เขาก็หายหรือไม่หายถ้าพูดถึงความเป็นจริงก็คือเป็นเรื่องของเขาใช่ไหมเจ้าคะใช่ไหมคะคือหมายความว่าจริงๆแล้วก็เคยเห็นคืออย่างที่คุณหมอก็พูดเหมือนกันว่ารักษาก็รักษาอย่างเดียวกันใจก็ใจดวงเดิมที่อยากให้เขาหายเหมือนกันแต่เขาจะหายหรือไม่หายนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะงั้นสิ่งนึงที่ท่านบอกว่าต้องมีปัญญาที่จะต้องแก้ไขก็เรียนถามท่านว่าจริงๆแล้วที่ท่านพูดถึงเรื่องก็โยงไปถึงเรื่องที่ท่านพูดถึงเรื่องของกระแสคนนะคะ เรื่อง อันนั้นเนี่ย จริงๆแล้วมนุษย์เราที่เราเกิดมาอยู่ตรงนี้ที่ก็ทราบกันอยู่ว่าไม่ใช่มนุษย์ที่ประเสริฐถ้ายังไม่ได้รับการฝึกไม่ได้รับการศึกษาและคำศึกษาของท่านเนี่ยที่ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจว่าการศึกษานั้นเป็นการศึกษาตามคำสอนของพุทธเจ้าใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่การศึกษาอย่างที่เราใช้สัญญามาศึกษาเรียนเป็นแพทย์เรียนเป็นนักกฎหมายใช่ไหมเจ้าคะอันนั้นคือเลยเรียนถามว่าถ้าหรือศึกษาโดยไม่มีปัญญาที่ได้เรียนรู้ก่อนว่าพุทธเจ้าสอนอะไรตรงนั้นเนี่ยก็คงไม่มีปัญญาพอที่จะไปรู้ว่าตรงนี้มีตัณหาเกิดขึ้นหรือยังแล้วก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนตัณหาให้เป็นปัญญาได้เจ้าค่ะก็กลับเรียนถามท่านเจ้าค่ะว่าวิธีการที่จะทำตรงนี้เจ้าค่ะจะทำได้สักแค่ไหนสำหรับปุถุชนที่ยังทำงานกันอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะ โอ้ถามทีเดียวหลายประเด็นเลยแล้วต่อมาเลยลืมประเด็นไปหลายประเด็น ประเด็นแรกคือเรื่องของการรักษาก่อนเจ้าค่ะ เริ่ม ก่อนเจ้าค่ะ ย้ำอีกทีสิ คือประเด็นที่ถามว่าจริงๆแล้วเรียนกลับเรียนถามท่านอาจารย์ว่าจริงๆก็คือเรื่องของหมอที่รักษาคนไข้กับการที่คนไข้หายไม่ได้เกี่ยวข้องกันใช่ไหมเจ้าคะเราจะได้ไม่ต้องปลื้มปิติมากนักใช่หรือเปล่าเจ้าคะ ยังไม่ถึงกับอย่างนั้นทีเดียวไม่งั้นจะมีหมอทำไมใช่ไหมพระพุทธเจ้ายังตรัสไปเลยบอกว่าโรคเนี่ยมันมีสี่แบบนี่คือหนึ่งรักษาก็หายไม่รักษาก็หายสองรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายสามถ้ารักษาจึงหายถ้าไม่รักษาตายครบยังเนี่ย สาม แล้วอะไรอีกอันล่ะนะนะรักษาไม่รักษาก็ตายรักษาไม่รักษาก็หายไงใช่ไหมใช่ไหมเลยหมดถ้ามันมีสี่ทีนี้อันเนี้ยมันมีอันที่ว่าถ้าไม่รักษาก็ตายเนี่ยเพราะฉะนั้นหมอก็จำเป็นอยู ่ก็คงจะอยู่ในประเภทเดียวในสี่ประเภทใช่ไหมเจ้าคะ เลยพรก็เนี่ยประเภทที่ว่าถ้ารักษาจึงหายถ้าไม่รักษาก็ตายหรือเมื่องั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละบกพร่องอยู่เรื่อยไปนั่นก็คือเป็นไปตามเหตุปัจจัยหมายความว่ามันมีเหตุปัจจัยที่จะต้องแก้ไขด้วยฝีมือหรือการกระทำหรือกระบวนการรักษาของแพทย์ไอเหตุปัจจัยส่วนนี้ที่จะมาอาศัยแพทย์ที่ว่าถ้าไม่รักษาแล้วตายนะก็เราก็พูดกลางๆแล้วก็คือมันแล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะนั้นไอเหตุปัจจัยเนี่ยมันมีหลายอย่างและเหตุปัจจัยเนี่ยมันยักยื้อได้นะเลยพอนโรคบางอย่างเนี่ยคนไข้เขารักษาก็หายเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้หมอรักษาก็ได้เขารักษาตัวเองก็ได้นะใช่ไหมที่ว่ารักษาก็หายไม่รักษาตายเนี่ยแต่คนไข้เกิดไม่มีความสามารถที่จะรักษาเนี่ยทีนี้ถ้าคนไข้มีความสามารถไอ้การรักษานี่เหตุปัจจัยมันยักยื้อหลายอย่างบางทีเหตุปัจจัยทางกายเหตุปัจจัยทางใจเหตุปัจจัยทางปัญญาถ้าแยกละเอียดมีเยอะเหตุปัจจัยทางอุตุท่านเรียกอุตุคือสภาพแวดล้อมเหตุปัจจัยทางพืชทางพันธุกรรมเหตุปัจจัยเยอะอยู่หมดเลยอุตุนี่สภาพแวดล้อมเนี่ยแล้วก็เรื่องพีชะนิยามนี่ทางกฎเกณฑ์ทางพันธุกรรมนั่นก็เรื่องของการกระทําคือกรรมของมนุษย์กรรมของมนุษย์ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งอันนี้แต่ละปัจจัยเหล่านี้เราต้องทันนี่อย่างบางคนเนี่ยแกอาศัยแพทย์ช่วยรักษาทางด้านอุตุนะคือทางปัจจัยแวดล้อมเช่นยาหายแต่ว่าเรื่องเดียวกันนั้นมันมีปัจจัยทางจิตถ้าเกิดแก้ทางจิตอาจจะหายได้ปัจจัยทางจิตก็ได้ปรับจิตขึ้นมาก็แก้ได้เหมือนกันนั้นมันไม่ใช่ตายตัวการรักษาไม่มีคำตอบที่เด็ดขาดนะนอกจากบางเรื่องก็ตอบได้ตรงไปเลยนะแต่เรื่องทั่วไปนี่บอกว่ามันยักยื้อยืดหยุ่นอยู่อ้าวแล้วทีนี้ก็ย้อนมาที่ว่าเรื่องของอัตตาเรื่องของการศึกษาเรื่องนี้การศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าทำให้ชีวิตดีขึ้นคือเราสามารถเป็นอยู่ได้ดีขึ้นนี่คือการศึกษานะเรามีชีวิตเราเป็นอยู่ได้ดีขึ้นนี่คือศึกษาแล้วก็คือฝึกทำให้มันอยู่ได้ดียิ่งขึ้นเราเคยอยู่อย่างเงี้ยนะเราเคยทำอะไรก็ทำไม่เป็นนะเราเจออย่างนี้ก็ติดขัดทำไม่ได้พอเราฝึกเราเรียนรู้วิธีทำ ราก็ทำได้ใช่ไหมเราก็เป็นอยู่ได้ดีขึ้นในด้านพฤติกรรมการสัมผัสสิ่งแวดล้อมนี่ก็ศึกษาหรือจิตใจของเราเราเคยเจอเรื่องอย่างนี้เราท้อแท้หดหู่มีความทุกข์แต่ว่าเราฝึกของเราใหม่พอเจอแล้วจิตใจของเราสู้เราเข้มแข็งเราไม่เสียใจไม่ท้อแท้อันนี้ก็ศึกษาหรือว่าเราไม่รู้ในสิ่งนี้ต่อมาเราหาวิธีคิดแล้วสืบค้นอะไรต่างๆหาทางแล้วก็แก้ไขได้ทำได้นะสำเร็จเกิดความรู้เข้าใจขึ้นมาอันนี้ก็ศึกษาเท่านั้นนะคือทำให้ชีวิตเป็นอยู่ได้ดีขึ้นนี่แหละเรียกว่าศึกษาละเลยพอนะจึงบอกเมื่อกี้ไงบอกว่าชีวิตเนี่ยคือการศึกษาว่าทุกเวลาที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราต้องเจอประสบการณ์ใหม่เราต้องไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่แต่ว่าสถานการณ์ใหม่อันนั้นประสบการณ์ใหม่อันนั้นบางทีมันเป็นเรื่องที่ว่าเราแก้ไขจัดการได้ง่ายเราก็เลยไม่รู้ตัวว่าศึกษาใช่ไหมที่จริงเนี่ยเราต้องพยายามตลอดแหละเราเจออะไรใหม่เราก็ต้องเรียนรู้จักมันว่าคืออะไรเราไปเจอสถานการณ์ใหม่เราก็ต้องหาทางว่าจะปฏิบัติตัวต่อสถานการณ์นี้อย่างไรใช่ไหมเหมือนอย่างญาติโยมมาวัดเนี่ยพอมาก็ต้องเรียนรู้เจอสิ่งใหม่แหละก็โยมก็ได้ศึกษานั่นการที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยมันเป็นอยู่ได้ดีขึ้นเนี่ยก็คือการศึกษาใช่ใช่ไหมเลยทีนี้แม้แต่ที่ว่าเด็กไปเข้าโรงเรียนอะไรจะเรียกกระบวนการศึกษาปัจจุบันก็คือการพยายามให้เป็นอยู่ได้ดีขึ้นนี่แหละแต่ทีนี้มันบางทีมันไปเน้นเป็นรูปแบบเป็นอะไรเกินไปจนกระทั่งหรือว่าไอ้ตัวสาระการศึกษามันก็อยู่ที่ชีวิตเรานี่แหละที่จะพยายามเป็นอยู่ให้ดีขึ้นตลอดเวลานี้ถ้าเรารู้หลักเกณฑ์นี้แล้วบางทีเราไม่ต้องไปอาศัยโรงเรียนก็ได้ใช่ไหมเราก็ทำให้ชีวิตของเราเป็นอยู่ได้ดีขึ้นทางด้านพฤติกรรมการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมคือชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมีอยู่3ด้านด้านที่1ก็คือความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเราสัมพันธ์ได้อะไรบ้าง1ชุดตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยชุดเนี้ยตาดูหูฟังเป็นต้น2ชุดการกระทําไอ้อันชุดที่1ให้ท่านเรียกว่าทางรู้นะทางรู้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ทางรู้แล้วก็2ทางธรรมก็กายทําโน่นทํานี่วาจาพูดนั่นแล้วก็คิดเนี่ยทางเหมือนกันนี่ทาง3นะก็เราก็มีชีวิตด้วยทางทั้ง3กับทางทั้ง6นี่แล้วก็ต่อมาก็ในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอันหนึ่งที่สัมพันธ์ก็คือการเสพบริโภคสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยเป็นชีวิตของเราที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาอยู่กับเพื่อนมนุษย์อะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยแดนนี้เป็นแดนใหญ่ถ้าเราเป็นอยู่ได้ดีขึ้นเรากินอาหารเป็นได้ประโยชน์เราไม่เคยกินแล้วเป็นโทษกับชีวิตแล้วเราฝึกให้กินเป็นได้ประโยชน์ขึ้นก็เป็นอยู่ได้ดีขึ้นนะเราใช้ตาดูหูฟังเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นก็แสดงว่าเราก็ได้ศึกษาใช่ไหมการเคลื่อนไหวการกระทำทำไม่เป็นก็ทำเป็นพูดไม่เป็นก็พูดเป็นนะก็อันนี้ก็ศึกษาทั้งนั้นนี่ด้านสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกแดนที่หนึ่งนะแดนที่สองก็แดนจิตใจของเราความตั้งใจนะความรู้สึกต่างความโกรธความเกลียดชังหรือความดีงามความรักความมีศรัทธาความมีใจผ่องใสเบิกบานมีความสุขมีปิติอิ่มใจอะไรต่างๆเหล่านี้หรือความเข้มแข็งอ่อนแอของจิตใจความหดหู่ท้อแท้หรือความมีใจสู้เข้มแข็งมั่นคงมีสติมีสมาธิพวกนี้เป็นแดนจิตใจเท่านั้นทีนี้คนเราอยู่ไปถ้าเราฝึกให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นมีจิตใจเบิกบานผ่องใสสดชื่นได้มากขึ้นหรือมีคุณธรรมมีความรักเมตตาได้มากขึ้นมีความต้องการที่ดีได้มากขึ้นนี่ก็ศึกษาใช่ไหมแล้วด้านปัญญาคือความรู้นะมองสิ่งต่างๆแล้วได้ความรู้อะไรเป็นอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนี้ได้เพราะอะไรนะแล้วอันนี้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างมีข้อดีข้อเสียอย่างไรอะไรเรียนรู้ไปรู้เข้าใจได้ปัญญาแล้วเอามาใช้แล้วก็มาคิดแก้ไขปัญหาเจอสถานการณ์ใหม่เอาความรู้เก่าเอาข้อมูลเก่าๆมาประสานกันมาโยงกันเชื่อมกันสร้างความรู้ความคิดใหม่แก้ปัญหาได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อันนี้เรียกว่าแดนปัญญาคนเราก็มี3แดนเนี่ยนั้นเราบอกว่าชีวิตศึกษาคือเป็นอยู่ได้ดีขึ้นก็คือ3แดนเนี่ยเอาดูแดนที่1สัมพันธ์สิ่งแวดล้อมดีขึ้นไหม2แดนจิตใจดีขึ้นไหม3แดนปัญญาดีขึ้นไหมไม่ว่าดีขึ้นในแดนใดนี่คือศึกษาทั้งนั้นและเด็กไปโรงเรียนก็อาจจะได้ส่วนหนึ่งก็คือไปรู้สิ่งที่ครูได้สอนใหม่ๆเอาไปใช้วิชาชีพก็ได้ส่วนหนึ่งของแดนหนึ่ง แต่ว่าถ้าแกเอาแค่นั้นแล้วแกศึกษาไปไม่รอดหรอกเชื่อไหมเลยพ่อนะศึกษาที่แท้มันอยู่ในชีวิตเลยต้องให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นอยู่ได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้หลักนี้แล้วเราจะอาศัยหนึ่งเราอาศัยโรงเรียนสถาบันการศึกษาน้อยลงสองเราใช้ประโยชน์จากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาได้ดีขึ้นนะอันนี้เป็นสำคัญทั้งสองอย่างแต่หากว่าเราจะใช้มันเราต้องใช้ให้เป็นใช่ไหมเราไปโรงเรียนแล้วเด็กบางคนนี่ได้ประโยชน์จากโรงเรียนนิดเดียวไปมหาวิทยาลัยก็ได้ประโยชน์จากมหาวิทยาลัยนิดเดียวแต่พอเรารู้จักศึกษาได้ประโยชน์เต็มที่เลยไม่ว่าไปอยู่ในสถานการณ์ไหนเลยพรมีอะไรอีก กราบนมัสการเจ้าค่ะไม่ทราบว่าเมื่อกี้นี้ท่านได้กล่าวถึงความสุข3แบบคือความสุขจากภายในภายนอกแล้วก็ความสุขข้างหน้าไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ได้พูดถึงความสุขข้างหน้าแล้วหรือยังคะ อ๋อความจริงมันก็ปนปนกันอยู่อะได้มากคนก็จะหวังความสุขข้างหน้าที่บอกว่าหาความสุขใช่ไหมมันยังไม่มีมันอยู่ข้างหน้าก็หวังมันเรื่อยไปคนอย่างนี้ก็จะมีแบ่งคือถ้าเป็นความสุขข้างหน้ามันก็จะไปสัมพันธ์กับความหวังพอคนเรามีความหวังไอ้สิ่งที่คู่กันมันก็จะมาทันทีคือความหวาดนะหวังคู่กับหวาดพอหวังก็หวาดนะหวังว่าจะได้ก็หวาดว่าอาจจะไม่ได้ใช่ไหมแต่ที่จริงก็คือมันยังไม่มีดังนั้นคนที่ยังไม่มีแล้วหวังความสุขข้างหน้าก็จะมีทุกข์คือความหวาดนี่อยู่เรื่อยแล้วถ้าเกิดไปถึงตอนหนึ่งแล้วมันไม่มาเร็วเท่าที่ต้องการทุกข์เลยใช่ไหมแล้วถ้ารู้ชัดว่าผิดหวังหมดเลยดังนั้นคนมันก็จะมีหลายประเภทหนึ่งคนที่ไม่มีความหวังเลยอันนี้ก็แย่ที่สุดเลยทุกข์มากสองคนที่ยังมีความหวังก็ยังมีสุขปนทุกข์มีหวาดอยู่แล้วก็ยังไม่ได้สุขนั้นแล้วก็สามคนที่ผิดหวังก็นี่แย่อีกแล้วใช่ไหมทีนี้คนที่สี่นี่สิสำคัญมันมาคล้ายคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งนะคนที่ไม่มีหวังใช่ไหมแย่เลยเพราะแกเนี่ยก็อยากจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ก็ไม่มีหวังเลยว่าแกจะได้ทีนี้มีคนประเภทหนึ่งคือคนที่อยู่ได้โดยไม่ต้องหวังท่านเรียกสั้นๆท่านเรียกว่าคนที่ไม่มีความหวังเหมือนกันนะเพราะนั้นคนที่ไม่มีความหวังเนี่ยต้องแยกเป็นสองประเภทคนที่ไม่มีความหวังก็คือว่ามันอยากจะได้โน่นได้นี่แต่มันไม่มีทางเลยมองไม่เห็นทางเลยพวกนี้แย่ที่สุดแล้วคนที่สี่กลับมาเหมือนคนที่แรกแต่คนละอย่างตรงข้ามเลยก็คนที่ไม่ต้องหวังเลยนะไม่ต้องมีความหวังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นคนประเภทนี้คือคนที่อยู่โดยไม่ต้องหวังเพราะสุขตลอดเวลาคือพัฒนาจิตใจตัวเองจนกระทั่งมีความสุขเต็มเปี่ยมตลอดเวลาจะอาตมาบอกแล้วไงมีความสุขเป็นคุณสมบัติของตัวเองของจิตใจเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของพระอรหันต์จึงมีอันหนึ่งบอกว่าผู้ไม่มีอะไรจะต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปนะคนที่ยังต้องหาความสุขยังต้องพัฒนาสุขนี่ก็เพราะยังมีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองเพราะนั้นมันมีอันนี้ติดอยู่อันหนึ่งแม้แต่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ยังเป็นผู้ที่มีอะไรจะต้องทำเพื่อตัวเองอยู่นะแต่เป็นผู้ประเสริฐที่ว่าท่านไม่ยอมแพ้แก่ความชั่วร้ายและมีความเข้มแข็งมีความเสียสละเต็มที่ที่จะทำแต่ความดีมีปณิธานนะปณิธานก็คือความตั้งใจมั่นเด็ดเดี่ยวจะทำอะไรต้องทำให้สำเร็จเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่เรายกย่องพระโพธิสัตว์แต่พระโพธิสัตว์ก็ยังมีอะไรต้องทำเพื่อตนนะแต่พระอรหันต์เนี่ยประเสริฐตรงนี้คือไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนแล้วสมบูรณ์ความสุขสมบูรณ์แล้วคนที่จะทำเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่มันก็อยู่ที่นี่แหละก็คือมีความเต็มพระอรหันต์มีความสุขอยู่ในตัวเองตลอดเวลาไม่ท่านจะนั่งจะเดินที่ไหนท่านก็ไม่ต้องไปหาความสุขมันสุขอยู่ในตัวแล้วท่านจะทำเพื่อใครเลยทีนี้ท่านก็ทำเพื่อคนอื่นได้เต็มที่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทำไมเราเคารพนับถือมากก็เพราะว่าพระองค์ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อพระองค์เองมีคุณธรรมมีความสุขสมบูรณ์แล้วจะอยู่ที่ไหนก็ได้เนี่ยอยู่ที่คนที่เขาว่าทุกข์ท่านก็สุขใช่ไหมดังนั้นท่านก็เดินทางไปจะไปนอนกลางดินกินกลางทรายอะไรก็ได้ท่านก็ไปได้ในพระพุทธเจ้าใช่ไหมในพุทธประวัติน่ะก็ไม่เห็นจะต้องบำรุงบำเรออะไรเนี่ยไปจาริกไปเดินเท้าเปล่าไปแต่ใจมุ่งไปแล้วว่าจะไปที่ไหนไปโปรดใครนะก็มุ่งไปที่นั่นนะก็มีความสุขอยู่นะถ้าไม่ได้ทุกข์ นะครับมีความสุขตลอดเวลาแล้วก็ไปทำกิจหน้าที่อย่างนี้ก็ท่านเรียกว่ามีฉันทะที่ไม่มีลดหายไปไหนเลยต้องการทำอะไรเพื่อประโยชน์สุขก็ทำได้เต็มที่มีกำลังเพราะมันไม่รู้จักผิดหวังไม่รู้จักท้อแท้นี่คนทั่วไปเนี่ยมันมีตัณหาอยู่คือมันมีตัวตนอยู่ว่าเราจะทำอันนั้นทำไมมันทำไม่ได้อย่างนี้เกิดทอยแหละนะแล้วนั่นก็แรงมันก็หายไปนี่พอไม่มีตัวตนอันนี้มันจะมีความเต็มอิ่มแล้วก็มีตัวพลังความที่ต้องการจะทำประโยชน์สุขก็ไปเรื่อยทำไปกำลังก็ไม่ถดถอยแล้วก็มีปัญญาที่รู้เข้าใจเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆมันก็สมบูรณ์ใช่ไหมทั้งด้านจิตใจก็สมบูรณ์ด้านปัญญาก็สมบูรณ์มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนั่นก็คุณสมบัติพระอรหันต์อันนี้ที่สำคัญก็เราก็เรียนแบบท่านซะเราทำไม่ได้อย่างท่านเราก็พยายามให้มีใช่ไหมให้ความสุขเนี่ยมันมีได้ในตัวเราเองมากที่สุดก็ให้เป็นความสุขแบบที่เป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องขึ้นต่อภายนอกอย่างที่พูดแต่ต้นเนี่ยอย่างน้อยก็ให้พูดได้ว่าเออมีก็ดีไม่มีก็ได้ว่างั้นนะมีก็ได้ไม่มีก็ดีก็เอาไปอีกขั้นเลยพอเชิญ กราบเรียนถามนะคะพอดีมีเพื่อนที่ตอนเขาอายุสักประมาณ20กว่าเคยมีหมอดูทักว่าเขาจะตายด้วยโรคลมนะคะแล้วพอผ่านมาตอนช่วงนี้เนี่ยเขาอายุ44เขาก็เกิดเป็นโรคลมชักซึ่งแบบหมดสติไปเป็นพักๆแกก็เลยเกิดความกังวลและแกก็มีความคิดว่าอยากจะไปหาพระเกจิอาจารย์ให้ช่วยทำเขาเรียกสังสวดบางสกุลเป็นบางสกุลเป็นอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าไอ้บางสกุลเป็นนี้มีประโยชน์จริงหรือเปล่าแล้วสามารถช่วยได้จริงหรือเปล่าคะเพื่อที่จะไปตอบคำถามเขาให้ได้ตอนนี้เขากำลังกังวลอยู่นะคะ นี่มันก็เป็นปัญหาเรื่องชีวิตคนตอนนี้มันมาเข้าอีกแดนหนึ่งคือแดนของสิ่งที่ปุถุชนไม่รู้คือเราเนี่ยอยู่ในโลกอยู่กับความไม่รู้เนี่ยเยอะเลยใช่ไหมชีวิตของเราเราก็ไม่รู้วันพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้มายังไงเราก็ไม่รู้ไอ้เนี่ยความไม่รู้เนี่ยมันทำให้เกิดความกังวลลึกมากอันนี้ก็อาศัยไอ้พวกสิ่งที่จะมาช่วยด้านจิตใจเพื่อจะมาลดอำนาจของความไม่รู้ที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวคือคนเราพอไม่รู้นี่มันจะกลัวนะใช่ไหมพอรู้แล้วจึงจะหายกลัวนะไอ้ความไม่รู้มันก็เป็นที่มาสำคัญมันมาผสมกับความอยากเราอยากมีชีวิตอยู่เราอยากมีความสุขอย่างนั้นแล้วเราไม่รู้มันจะสำเร็จหรือเปล่าอะไรมันจะทำให้สำเร็จพอไม่รู้มาบวกกับอยากเท่านี้เกิดกลัวเลยทีนี้ก็ทำไงก็ต้องเอาด้านอะไรอีกอันหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติทางจิตใจมาช่วยลดทอนไอ้พวกตัวปัญหาเหล่านี้คนเราเนี่ยทำให้กับตัวด้วยสภาพจิตของตัวเองเช่นความกลัวก็มาทำลายบั่นทอนชีวิตของตัวเองเนี่ยเยอะเพราะนั้นเวลานี้ที่บอกว่าการแพทย์ทางเลือกนะเริ่มไปเจริญในตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยกำลังฟื้นฟูกำลังนิยมกันก็เพราะนี่แหละก็มนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนกว่าที่วิทยาศาสตร์จะเข้าใจใช่ไหมชีวิตมันไม่ได้มีแต่ร่างกายเนี่ยมันมีจิตใจแล้วจิตใจมันละเอียดอ่อนมากอันนี้ด้านเนี้ยที่ว่าการรักษาที่แต่ก่อนการแพทย์สมัยใหม่ไม่ยอมรับฟังเลยเอาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเมื่อวานนี้เองคุณหมอที่ศิริราชท่านก็มาเล่าให้ฟังที่ท่านจะมานิมนต์ให้พูดเรื่องเกี่ยวกับสมาธิรักษาโรคนะเพราะจะมีการประชุมใหญ่ของศิริราชอันนี้ก็บอกว่าตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยคือท่านใช้คำว่าอเมริกากำลังเป็นหัวหอกเรื่องการแพทย์ทางเลือกซึ่งปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อแล้วคือแต่ก่อนนี่เรียกว่า alternative medicine การเลือกการแพทย์ทางเลือกใช่ไหมเหรอตอนนี้ใช้อีกคำหนึ่งมาแทนได้เรียกว่า complementary medicine ใช่ไหมเลยพอนก็อันนี้ก็หมายความว่าในตะวันตกอย่างอเมริกาเนี่ยยอมรับเรื่องการแพทย์ทางเลือกนี้มากขึ้นในการแพทย์ทางเลือกก็เป็นเรื่องของธรรมชาติก็โยงไปหาชีวิตของมนุษย์ตามที่เป็นจริงที่เป็นอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเริ่มแต่ธรรมชาติแล้วก็ตัวเขาเองก็จิตใจก็ในการแพทย์ทางเลือกก็นอกจากเรื่องของธรรมชาติแวดล้อมก็เรื่องจิตใจ แล้วในเรื่องจิตใจก็จะมายอมรับเรื่องสมาธิมากขึ้นแล้วในมหาวิทยาลัยที่มีการสอนเรื่องการแพทย์บางแห่งก็มีเปิดคลินิกทำสมาธิเอาสมาธิรักษาอะไรแล้วในอเมริกาเนี่ยอันนี้ในเมืองไทยเนี่ยเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยบางแห่งเนี่ยในโรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์สมัยใหม่เนี่ยพูดเรื่องการแพทย์แบบพื้นเดิมบานแพทย์ทางเลือกนี่ไม่ได้เลยไม่ยอมรับเลยบางแห่งใช่ไหมหรือพ่อคุณหมอแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มเอาเข้าไปแล้วโรงพยาบาลสาธารณสุขบางแห่งนี่เอาหมอนวดแผนเก่าเข้าไปนวดในโรงพยาบาลแล้วนะอาการฝังเข็มฝังอะไรก็เข้ามานี่อันหนึ่งก็คือเรื่องจิตใจนี่เรื่องจิตใจมันเป็นแดนที่มาของปัญหาของชีวิตนะก็คือว่าเหตุที่ทำให้เกิดโรคมีหลายอย่างอย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าอ้าวมาจากอุตุก็มีอุตุก็คือสภาพแวดล้อมมาจากผีชะเนี่ยเรื่องของพันธุกรรมอะไรกรรมพันธุ์อะไรพวกนี้ก็มีแล้วก็มาจากเรื่องของกรรมก็มีนะเรื่องของการกระทำต่อกันการบีบคั้นของปัจจัยภายนอกนะเช่นว่าคนมาทุบเราอะไรนี้นะก็มีนะทีนี้ด้านแดนของจิตนี่ก็มีเรื่องกรรมนี่เป็นตัวสำคัญนี่กรรมนี่ก็ไม่ใช่ว่าหมายถึงต้องกรรมชัดก่อนนะกรรมก็คือการกระทำการกระทำก็มีความหมายตั้งแต่หนึ่งการกระทำทางใจได้แก่ความคิดความรู้สึกสภาพจิตความสุขความทุกข์ความรู้สึกกังวลความหวาดหวั่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็เรื่องของกำลังพูดอะไรเนี่ยหายไปเฉยๆแล้วหรือพอขออภัยเนี่ยกรรมทางใจแล้วก็มากรรมทางวาจาแล้วก็กรรมทางกายเนี่ยนี่กรรมทางใจเนี่ยเป็นแดนสำคัญนี่คนเราก็สะสมกรรมตลอดเวลาเราคิดเรานึกเราก็มีกรรมแล้วเราก็มีเนี่ยไอ้ตัวผสมก็ความตั้งใจอะไรความหวังอะไรความกังวลอะไรความกลัวอะไรความรู้สึกที่ทำให้เครียดเนื้อแร้แต่ความหงุดหงิดอะไรความโกรธแล้วทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในใจแล้วมีกรรมมีเจตนาประกอบพอมีเจตนาประกอบก็เป็นกรรมทั้งนั้นเลยอันนี้ตัวเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกแล้วมันลงลึกมากคือแม้แต่เราไม่รู้ตัวมันก็ทำงานตลอดเวลาใช่ไหมบางทีมันไปออกในความฝันนะมันก็ปรุงแต่งจิตของเราให้เป็นอย่างงี้บางทีก็ฝันดีฝันร้ายอะไรต่างๆก็ตัวเนี้ยมันก็ทำงานปรุงแต่งชีวิตของเราตลอดเวลานะแล้วก็ทำให้เราเกิดอาการโน้นอาการนี้รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บด้วยดังนั้นเหตุปัจจัยด้านกรรมนิยามเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่ถามเมื่อกี้เนี่ยก็อยู่ที่อันนี้ด้วยนี้ถ้าหากว่าเรามีความไม่รู้แล้วมีความอยากแล้วทำให้เกิดความหวาดกลัวนี้อยู่เราก็ต้องหาทางมาแก้ความหวาดกลัวนี้เพราะหวาดกลัวตัวนี้มาปรุงแต่งชีวิตเราแล้วอาจจะทำให้เกิดอาการของโรคบางอย่างขึ้นนะบางคนกลัวจนเครียดเลยและจากความเครียดนั้นก็เกิดอาการในอวัยวะขึ้นมาก็เป็นปัญหาเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี้พิธีก็คนสมัยโบราณบางทีก็ช่วยเรื่องจิตใจนี่แหละเอาไปเอาด้านปรุงแต่งจิตด้านดีให้เป็นกรรมใหม่ฝ่ายดีกรรมใหม่ฝ่ายดีถ้ามีกำลังมากก็จะไปลดกำลังของกรรมที่ไม่ดีเช่นความหวาดกลัวเป็นต้นแล้วก็ไปแก้อาการนั้นได้เลยเพราะนั้นเรื่องบางสกุลเป็นบางสกุลตายหนึ่งถ้าคนมีความเชื่อมากก็จะเกิดผลมากถ้าไม่เชื่อก็มีผลน้อยเพราะว่าไอ้ตัวปรุงแต่งจิตมันมีศรัทธาเป็นต้นเข้ามานะแล้วก็บรรยากาศอย่างเวลาไปเนี่ยเราไม่ใช่ไปแล้วไปถึงบางสกุลนะไปที่วัดไปเจอพระได้บรรยากาศจิตใจเบิกบานผ่องใสจิตใจหายคลุ่นคิดหายเครียดหายขุ่นมัวเบิกบานผ่องใสเพิ่มขึ้นได้ปัจจัยฝ่ายดีได้ทุนดีเข้ามาและโดยไม่รู้ตัวหลายๆอย่างมันเข้ามาเลยนะแม้แต่เพียงว่าจะเตรียมไปหาพระจิตใจมันก็ลดไอพลังฝ่ายร้ายแล้วเกิดความหวังขึ้นมากำลังจิตเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นเลยเตรียมตัวจะเดินทางจัดของไปหาพระเนี่ยมันได้ตลอดเลยแล้วก็พอบางสกุลเป็นบางสกุลตายก็โล่งใจเลยใช่ไหมเลยพออันนั้นมันก็มีผลแต่ว่ามันอยู่ในระบบของกรรมนิยามเนี่ยนะรวมแล้วก็คือการรักษาในด้านจิตใจนี่แต่ทีนี้ถ้าเรารู้ตัว เราก็ไม่จำเป็นต้องไปอาศัยระบบนี้เรียกว่าอาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วยสร้างจูงปัจจัยภายในก็คืออาศัยพระภิกษุอาศัยบรรยากาศแวดล้อมมาชักจูงให้จิตนี้ดีขึ้นนี้ถ้าเราเก่งเราก็พัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างสภาพจิตที่ดีขึ้นมาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าอ้าวให้ปฏิบัติธรรมแล้วให้สร้างสภาพจิตต่อไปนี้ไว้ประจำตัวนะแล้วจะดีอาตมาก็เลยฝากไว้ให้เลยบอกว่าสภาพจิต5ประการเนี่ยเป็นสภาพจิตที่ทุกคนควรมีไว้ประจำา1ปราโมทนะปราโมทก็คือความร่าเริงเบิกบานใจทําให้มันเป็นคุณสมบัติประจำใจเลยมีปราโมทร่าเริงบันเทิงใจอยู่เรื่อยๆนะตื่นขึ้นมาก็ยิ้มอะไรเงี้ยนะทักทายปราศรัยอย่าไปขุ่นมัวเศร้าหมองนะร่าเริงเบิกบานใจปราโมท2ปีติอิ่มใจให้รู้จักเก็บปีติจากสิ่งเล็กๆน้อยๆนะทำอะไรไปล้างถ้วยล้างชามอย่าไปใจฟุ้งซ่านอย่าไปคิดโน่นคิดนี่หงุดหงิดอย่าไปเรื่องไม่เป็นเรื่องมาคิดนะทำงานไปใจก็อยู่กับถ้วยที่ล้างนี่ล้างไปแล้วก็เห็นถ้วยมันสะอาดเพิ่มขึ้นก็โดยไม่รู้ตัวมันมีปีติอย่างอ่อนๆคือว่าสิ่งที่เราทำสำเร็จก้าวหน้าไปเนี่ยทำให้จิตใจของเราเนี่ยก้าวไปกับความอิ่มใจว่าเราปลื้มใจดีใจนิดที่เราได้ทำงานก้าวหน้าไปแม้แต่ในการล้างถ้วยล้างชามกวาดบ้านอะไรต่างๆเนี่ยแต่นี่ก็คือการฝึกสมาธิด้วยนะและจิตใจของเราก็ดีสองก็ได้ปีติอิ่มใจให้หาเก็บปีติจากสถานการณ์ที่เราเจอเรื่อยจากงานการอะไรที่ทำเย็บจักเย็บผ้าอะไรต่างๆหาปีติไปเรื่อยๆอย่าไปทำใจฟุ้งซ่านกังวลเครียดไปนะสามก็ปัสสัทธิปัสสัทธิแปลว่าความผ่อนคลายผ่อนคลายไม่เครียดนะผ่อนคลายสงบเย็นนะพอจะเครียดก็มีสติไอ้สติเนี่ยมันจะเป็นตัวเตือนพอมีสติปั๊บก็หยุดเลยสตินี่จะเป็นตัวกั้นกระแสพอมีความโกรธมีอะไรไม่ดีในใจพอมีสติปั๊บหยุดทันทีถ้าสติไปก็เดินต่อแต่ทีนี้ว่าถ้าเรามีสติดีเราก็หยุดกระแสไม่ดีแล้วรีบดึงไอ้เจ้าตัวดีเข้ามาเราก็มาทำไอ้สิ่งที่ดีซะนะก็เป็นปัสสัทธินี้ก็เป็นตัวที่3ก็ความผ่อนคลายนะเย็นกายเย็นใจตัวปัสสัทธิเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างกายกับจิตพอใจผ่อนคลายเนี่ยกายจะผ่อนคลายด้วยนะถ้าใจเครียดกายจะเครียดด้วยเนี่ยที่สมาธิทำไมเขาใช้ประโยชน์เพราะว่าหมอเดี๋ยวนี้ยอมรับแล้วนี่ว่าสเตรสความเครียดเนี่ยเป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะใช่ไหมหรือไม่อันนี้จุดเนี่ยก็คือคนเนี่ยสภาพจิตปัสสัทธิหายไปไม่มีอันนั้นก็ต้องสร้างปัสสัทธิขึ้นมาแต่ว่าไอ้เจ้า3ตัวแรกเนี่ยมันโยงกันอยู่มันมีปราโมทย์ปิติแล้วเนี่ยมันจะมีปัสสัทธิมาเองนะพอคนเราปลื้มใจมีปิติอิ่มใจก็ปัสสัทธิก็มานะก็ผ่อนคลายพอใจผ่อนคลายกายก็ผ่อนคลายด้วยเลือดลมก็เดินดีไอ้ที่เครียดนี่ทําให้เลือดลมสะดุดใช่มั้ยนะพอเครียดแล้วเส้นเลือดบ้างอะไรบ้างมันผิดปกติหมดเลยอันนั้นโบราณก็ใช้คำว่าเลือดลมให้เลือดลมมันเดินดีพอปัสสัทธิผ่อนคลายร่างกายจิตใจผ่อนคลายหมดไอ้อวัยวะต่างๆก็ทำงานได้ตามปกติของมันเลือดลมเดินดีสบายไปแล้วนะอันนั้นไอ้ปัสสัทธิมันเป็นบุพภาคเป็นตัวเริ่มต้นเข้าสู่สมาธิพอมีปัสสัทธิแล้วต่อมาก็ตามได้สุขสุขก็สงบสบายนะใจคล่องโล่งไม่มีอะไรบีบคั้นนะสุขก็ตรงข้ามกับทุกข์ทุกข์แล้วบีบคั้นติดขัดคับคล่องสุขก็โล่งก็คล่องไม่มีอะไรติดขัดนะแล้วก็ต่อไปพอสุขมาแล้วสมาธิจะมาง่ายท่านบอกว่าสุขเป็นปัฏฐานของสมาธิสุขเป็นบรรทัดฐานของสมาธิก็เป็นตัวเหตุใกล้ที่ทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้อันนี้คนที่จะฝึกสมาธินั้นต้องอาศัยความสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้เกิดยากที่สุดถ้าจิตใจมีทุกข์นี้พอเรามีปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธินี่มันเป็นกระบวนการตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติจิตมันจะเดินเองอันนี้เมื่อคนฝึกสมาธิมันเลยได้ไปในตัวคือได้ปัสสัทธิความผ่อนคลายไงที่ว่ามันก็เลยไม่เครียดนะแต่ว่าของพระพุทธเจ้านะท่านให้ไปครบเราอาจจะไม่รู้ไอ้สัมพันธ์กันยังไงสมาธิแล้วไม่เครียดใช่ไหมก็เนี่ยมันอยู่ในกระบวนการก็ท่านบอกว่าละมีปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิ แล้วพยายามสร้างให้5อย่างเนี่ยเป็นคุณสมบัติประจําใจเลยให้มีอยู่ตลอดเวลาพอมันเคยชินแล้วมันจะเข้ามาครอบครองจิตของเราอยู่ใช่ไหมทำให้ไอ้ฝ่ายร้ายเข้ามายากนี่ถ้าเราเคยสั่งสมฝ่ายไม่ดีไว้เช่นคอยกลุ้มคอยกังวลพอนั่งที่ไหนก็คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เก็บเอาเรื่องกระทบโน่นนิดนี่หน่อยได้เห็นสิ่งนั้นขัดตาขัดใจพอมานั่งเงียบก็เอาละดึงไอ้สิ่งที่กระทบมาคิดปรุงแต่งอันนี้ละยุ่งเลยนี่เปลี่ยนใหม่สร้างสภาพจิตเหล่านี้พอเป็นได้ที่สงบปั๊บไม่ยอมละเรื่องกระทบกระทั่งไม่เอาเลยเนี่ยผ่านปล่อยไม่เอาเท่านั้นให้ไอ้นี่เข้ามาให้ปราโมทย์ปีติประสัทธิสุขสมาธินี้เข้ามาประจำใจคลองใจตัวเองแล้วก็ต่อไปก็ดีพอมันเคยชินนะต่อไปมันเป็นอัตโนมัติพอไปนั่งที่ไหนมันก็ไม่มีเรื่องยุ่งละเนี่ยเหมือนอย่างที่ว่าท่านให้ไปทำบุญเนี่ยก็เพื่อสร้างสภาพจิตอย่างนี้ด้วยท่านเรียกว่าใช้บุญเนี่ยเช่นทานเนี่ยเป็นบริขารของจิตบริขารคืออะไรบริขารก็คือตัวประกอบที่มาปรุงแต่งจิตเราไปทำบุญเนี่ยเราต้องรู้จักใช้ด้วยบางทีเราไม่สามารถเราสร้างสภาพจิตของเราไม่เป็นใช่ไหมเราไม่เข้มแข็งพอแล้วเราลงร่องกับเรื่องไม่ดีลงร่องก็คือว่าเราเคยคิดแบบนั้นเคยทำจิตให้หวาดให้กลัวให้เครียดพอไปนั่งที่ไหนปั๊บมาทันทีเลยเนี่ยก็ลงร่องไปแล้วแก้ยากก็ต้องหาพลังที่เข้มแข็งมาสู้นี่ก็การฝึกจิตใจบางทีสู้ไม่ไหวตอนแรกต้องมีกัลยาณมิตรหรือไม่งั้นก็เอาพฤติกรรมที่หยาบกว่าไอ้ด้านพฤติกรรมเช่นทานเนี่ยมันของหยาบใช่ไหมมันจะมาช่วยทางด้านจิตคือไปทำบุญทำกุศลให้พบสถานการณ์ที่มันเด่นๆมันจะเป็นนิมิตขึ้นในใจมันเป็นสัญญาที่คมชัดเวลาไปนั่งที่ไหนปั๊บไอ้ภาพนี้ผุดขึ้นมาในใจแล้วก็เป็นตัวนำให้จิตเนี่ยไปที่ดีนี้ถ้าเราไปทำบุญไว้เราเวลาทำเนี่ยท่านบอกให้ทำด้วยเจตนาครบ3 1มีบุพเจตนาบุเจตนาก่อนทำก็ตั้งไว้เข้มแข็งตั้งใจทำความดีมีเมตตากรุณาให้สูงมีศรัทธาให้มากคิดอยากจะให้เขาเป็นสุขแล้วตั้งใจให้ดีแล้วเวลาทำท่านเรียกว่ามีมุนชนะเจตนาเจตนาขณะกระทำก็ทำด้วยจิตใจผ่องใสเบิกบานตั้งใจดีจริงๆ3อัปปาราปรเจตนาหลังจากทำแล้วก็ให้จิตนี้เกิดขึ้นอีกสภาพจิตที่ได้ไปทำบุญเนี่ยระลึกขึ้นมาปลื้มใจทุกทีนะพอไปทำบุญไว้ตอนนั้นตั้งจิตไว้ดีทำสภาพแวดล้อมดีสถานการณ์ดีแล้วนี่ใช่ไหมก็เป็นภาพที่เด่นชัดพอระลึกขึ้นมามันก็พอภาพอันนี้เหตุการณ์นี้ขึ้นมาในใจปั๊บสภาพจิตอย่างนั้นเกิดเลยนะที่เคยไปแล้วมันปลื้มใจสบายใจมันพอนึกขึ้นมาถึงสถานการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นขึ้นมาไอ้ความสุขสภาพจิตดีเกิดด้วยทันทีเลยดังนั้นท่านก็ให้ทำอย่างนี้เพราะว่าไปทำบุญมาแล้วอะไรเนี่ยมันจะได้เป็นเหตุการณ์ที่เด่นเหมือนอย่างคนไปทำบุญฝังลูกนิมิตไปปิดทองลูกนิมิตไว้ลูกนิมิตมันใหญ่มันเป็นลูกกลมๆไปหินบลมใช่ไหมมันเป็นนิมิตติดใจนี่เวลาไปนอนแม้แต่เจ็บป่วยเนี่ยมันขึ้นมาในจิตง่ายเวลาเราไปนอนเจ็บป่วยเนี่ยสารพัดมันแว่งแย่งกันแย่งที่กันในใจของเรานะไอ้นนท์ก็มาไอ้นี่ก็มาทีนี้ไอ้เจ้าเรื่องร้ายนี่มันจะเด่นนะทีนี้ถ้าเราไม่ไปทำอะไรไอ้ที่มันใหญ่ไว้ให้มันชัดใช่ไหมไอ้เจ้าเรื่องร้ายเนี่ยมันคอยจะโผล่ทีนี้จิตของเราก็ไปอยู่กับความเศร้าหมองกังวลความเครียดความขุ่นมัวใช่ไหมอันนี้ท่านก็ให้ไปเอาไอ้ฝ่ายดีมาให้มีกำลังสูงๆไว้บ้างนี่พอไปติดทองลูกนิมิตนี่ลูกนิมิตมันโตอย่างที่ว่าเวลานอนอยู่เจ็บไข้อยู่บนเตียงมันโผล่มาในใจแล้วเนี่ยสถานการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นก็ตามมาด้วยใช่ไหมจิตใจก็ดีมีความสุขปลื้มใจไปเลยหรืออย่างเอาง่ายๆอย่างญาติโยมมาวันเนี้ยถ้าว่าปรุงแต่งจิตดีมีความสุขใช่ไหมไปนึกเมื่อไหร่พอนึกถึงเหตุการณ์นี้ปั๊บจิตใจสบายมีความสุขบุญก็เกิดทันทีอันนี้ท่านเรียกว่าอัปปาราปรเจตนานี่ถ้าเราทำอย่างนี้ไว้ต่อไปมันเป็นบริขารของจิตมันเป็นตัวปรุงแต่งจิตพอไปอยู่ที่ไหนจิตมันไม่มีอะไรเราเคยว่าเวหงอยเหงาอะไรมันไม่หงอยแล้ว มันโผล่เข้ามาในจิตใจปั๊บสบายใจปลื้มใจทีนี้ปรุงแต่งเป็นก็พาไปในทางดีก็อาจจะหายลงร่องได้เหมือนกันก็นานๆต้องทำบ่อยๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างก็เลยเป็นอุบายต่างๆก็ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็อย่างเรื่องบางสกุลบางเป็นตายอะไรเนี่ยก็ระวังอย่างเดียวอย่าไปติดไปศีลปฏิปรามาสคือไปยึดติดในรูปแบบอะไรต่ออะไรแล้วก็เลยเขวออกไปเลยเนี่ยดีไม่ดีก็ เลยอยู่แค่นั้นไม่พัฒนาตัวเองเราต้องนึกว่านี่เราใช้เป็นที่อาศัยหมายความขณะนี้เรายังไม่เข้มแข็งพอเรายังต้องอาศัยสถานการณ์แวดล้อมอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยวัตถุมาเป็นเครื่องช่วยจิตนำจิตต่อไปเราต้องพัฒนาให้สามารถสร้างมันด้วยใจตัวเองแล้วต่อไปก็จะเก่งเมื่องั้นจะไปเป็นพระอรหันต์ไม่ได้หรอกทำไมพัฒนาถ้าติดอยู่กับแค่บางสกุลเป็นบางสกุลตายไปไม่ไปถึงไหนแล้วเลยบอกนะอ้าวเลยบอกก็พอเข้าใจนะก็ไปอ่านว่าได้ประโยชน์แต่ว่าตั้งอย่างที่ว่าแล้วมันเป็นสิ่งที่มาช่วยแก้ปัญหาสำหรับปุถุชนที่ยังมีอวิชชาความไม่รู้แล้วก็อยู่กับตัณหามากหน่อย รับนมัสการพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ากรุณาเมตตาวิสัชนาเรื่องสิทธิของการตายด้วยได้ไหมเจ้าคะ สิทธิของการตายเคยพูดไว้แล้วเขาเอาไปพิมพ์แล้วนะเหลือพรอยู่ในหนังสืออะไรไม่รู้เคยพูดไปแล้วเหลือพรมีเป็นหนังสือเป็นเล่มเด็ดจะอ่านหนังสือดีหรือจะให้ตอบดีตอบเลยคือแน่นอนล่ะชีวิตของแต่ละคนเขาก็จะถือว่าเป็นสิทธิก็ได้แต่คำว่าสิทธิเนี่ยที่จริงมันเป็นบัญญัติของมนุษย์นะคือว่าเราเห็นว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตกลงกันว่าให้มนุษย์มีสิทธิ์อันนี้อันนี้ว่าโดยทั่วไปในขั้นต้นเรายอมรับก่อนแต่ว่าอย่าลืมนะมันมีสองตอนสิทธิเนี่ยอยู่ที่มนุษย์ปุถุชนตกลงกันใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมมนุษย์ปุถุชนนี่พัฒนาไปเป็นพระอริยะได้นะนั้นไอ้สิ่งที่ตัวเคยยึดว่าเป็นอย่างนั้นในตอนเป็นปุถุชนเนี่ยตอนพัฒนาต่อไปมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะหรือคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้คนที่เป็นอริยะได้รู้ดีกว่าเข้าใจกว่าเนี่ยจะไม่เห็นอย่างนั้นเพราะนั้นแล้วการตัดสินใจในเวลาที่เจ็บป่วยเนี่ยบางครั้งก็ผิดได้เพราะทุกขเวทนามันบีบคั้นมากใช่ไหมก็เลยจะใช้สิทธิในการตายแม้แต่ง่ายๆบางทีถ้ารักษาไปอาจจะไม่ตายก็ได้แต่ว่าชิงตายซะก่อนเลยใช้สิทธินี่ในกรณีนี้เรียกว่าใช้สิทธิผิดใช่ไหมเนี่ยอันนั้นก็มีอันตรายเหมือนกันนะหรือว่าบางทีคนนั้นน่ะขอบใจฮะคนนั้นอาจจะรู้สู้คนที่มีประสบการณ์มากกว่าไม่ได้คนที่เขาอยู่ในภาวะจิตที่ดีปัญญาเขาดีเนี่ยเขามองสถานการณ์ออกเขาอาจจะเห็นว่าคนนี้ตัดสินใจผิดก็ได้คนไข้เนี่ยนะใช้สิทธิเนี่ยนั้นบางทีคนที่เป็นอยู่แต่ถ้ามีเมตตากรุณาแท้เนี่ยอาจจะตัดสินใจได้ดีกว่าใช่ไหมดังนั้นก็เลยก้ำกึ่งจะเอาเป็นเด็ดขาดไม่ได้ดังนั้นก็จึงยากแก่การที่จะได้บัญญัติเป็นตัวบทกฎหมายเพราะมันเป็นเหมือนกระดาบสังคมเป็นอันตรายได้ในตัวเรื่องแล้วอย่างทางพุทธนี่พระท่านสอนไว้นี่คนเรานี่ได้ประโยชน์จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตนั่นเลยหลายท่านเนี่ยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนจะมรณภาพเพราะนั้นทางพุทธศาสนาเนี่ยคนไม่มีทางผิดหวังเลยเราสามารถได้สิ่งที่ประเสริฐสุดของชีวิตแม้ยามสุดท้ายวินาทีสุดท้ายที่จะตายเลยเหมือนอย่างพระอรหันต์บางท่านเนี่ยท่านเจ็บป่วยรุนแรงมากและท่านพลิกสถานการณ์กลับพิจารณาเวทนาความเจ็บไข้เกิดปัญญาตรัสรู้ขึ้นมาในตอนสุดท้ายเลยก็กลับเป็นดีที่สุดไปเลยใช่ไหมนี่ถ้าหากว่าเราไปใช้กระบวนการเช่นทางแพทย์หรืออะไรปัจจุบันกลับไปขัดขวางอันนี้เลยนะโดยไม่รู้ตัวเรื่องของชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อย่างที่ว่าละเอียดอ่อนมากมันมีอะไรที่ว่าเราอาจจะมองไม่ถึงนะแล้วก็เราจะมองแค่ด้านจิตต้องนอนข้างปัญญาอย่างที่เราบอกคนจะตายเนี่ยทำไงจะให้ตายดีสมัยโบราณเราก็ต้องบอกให้จิตมันยึดสิ่งที่ดีเราจึงมีการบอกอรหังใช่ไหมจิตของคนตายนี่อาจจะปั่นป่วนฟุ้งซ่านวิตกกังวลก็พลุ่งพล่านไปวุ่นวายไปหมดนี่ก็ให้มีคนที่มาช่วยนำจิตซะเอาอะไรที่ดีๆมาบอกให้จิตเขากำกับอยู่กับสิ่งที่ดี ว่าอ๋อคุณปู่คุณตาวันนั้นเมื่อปีนั้นได้ไปทำบุญที่นั่นนะเออนี่แหละอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะเอาไอ้นิมิตอันหนึ่งขึ้นมาให้จิตมันจับมันก็อยู่กับสิ่งที่ดีก็ทำให้จิตเปลี่ยนไปก็จิตก็ผ่องใสอะไรต่างๆนี่ก็แบบนี้ก็คือให้จิตเนี่ยยึดอยู่กับสิ่งที่ดีก็ถือว่าตายดีแต่ทีนี้ถ้าคนนั้นเก่งกว่านั้นใช้ปัญญารู้เข้าใจชีวิตตามเป็นจริงมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวางใจต่อชีวิตได้สบายเลยไม่มีห่วงกังวลใจปลอดโปร่งผ่องใสไม่ต้องอาศัยยิงสิ่งยึดเหนี่ยวเลยนะสิ่งยึดเหนี่ยวนั้นกลายเป็นไม่จำเป็นสำหรับเขาซะอีกนี่ไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะเลยฉะนั้นคนเรานี่ไปได้หลายอย่างหลายแง่และหลายระดับนะอย่าไปมองชั้นเดียวแต่เรื่องสิทธินี่เอาแค่นี้ก่อนพอได้นะเลยอันนี้ก็มีพระท่านเอามาแล้วมีอยู่สองเล่มเล่มหนึ่งชื่อปุจฉาวิสัชนาเทคโนโลยีการแพทย์กับจริยธรรมพุทธเล่มหนึ่งแล้วก็เรื่องช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดีว่างั้นอีกเล่มหนึ่งเนี่ยเล่มนี้ก็น่าจะตรงช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดีเพราะฉะนั้นลองช่วยกันคิดเอาคำถามจากปกหนังสือเนี่ยมาช่วยกันตอบสิลองช่วยตอบสิเลยพอจะเอาอันไหนช่วยให้ตายเร็วกับช่วยให้ตายดีเอาไหน ช่วยตายดีดีกว่าเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยบางทีมันช่วยให้ตายเร็วแต่กลายเป็นตายไม่ดีไปเนี่ยก็เลยว่าพยายามเอาเป้าหมายว่าช่วยให้ตายดีก่อนช่วยให้ตายดีเป็นหลักแล้วส่วนเร็วช้านี่ให้มาเป็นตัวที่สองเลยพอจะมีคำถามอะไรหรือเปล่า ประธานกราบเรียนท่านอาจารย์เรื่องสัมมาทิฏฐิเนี่ยเคยเข้าใจว่าสัมมาทิฏฐินี่หมายความเห็นชอบในทางพุทธศาสนาเนี่ยคือความเห็นชอบเข้าใจในไตรลักษณ์ในสภาวะความเป็นจริงของธรรมชาติแต่ในบางแห่งเนี่ยจะรู้สึกขอบเขตของสัมมาทิฏฐิที่กล่าวในศาสนาพุทธนี่ค่อนข้างจะกว้างบางแห่งกล่าวถึงการเชื่อในสังสารวัฏเชื่อว่าถ้าต้องเชื่อในการตายและเกิดใหม่จึงจะถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิของชาวพุทธอยากจะทางกราบเรียนขอท่านอาจารย์ได้ให้ความกระจ่างแจ้งด้วยครับ อันนี้ไม่มีอะไรมากคืออย่างนี้ท่านแบ่งสัมมาทิฏฐิเป็นสองระดับอันนี้ชัดเลยพระพุทธเจ้าตรัสบอกสัมมาทิฏฐิมีสองอย่างคือสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกียะกับสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตตระนะพอโยมได้ยินอย่างนี้กระจ่างแจ้งไปเยอะแล้วทีนี้สัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกียะเป็นไงเชื่อกรรมดีนะว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นอย่างเงี้ยที่โยมว่าเชื่อว่าสิ่งที่ทำไปแล้วมีผลไม่ว่างเปล่าเชื่อว่าบิดามารดามีเชื่อกายตายแล้วเกิดอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นแหละพอนี่คือสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกียะส่วนสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตตระก็คือเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรเป็นต้นนี่คือเข้าใจตัวสภาวะถ้าใช้ศัพท์ง่ายๆโลกิยะสัมมาทิฏฐิก็อยู่ระดับของกรรมสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตตระอยู่ระดับของธรรมนี่แยกง่ายเลยจะได้ไม่ต้องมาพูดเยอะระดับของกรรมก็คือยังอยู่กับสังสารวัฏเรื่องของการกระทำเรื่องของจิตปุถุชนที่ยังมีตัณหามีความอยากมีอวิชชาใช่ไหมพวกนี้ยังมีเรื่องกรรมอยู่ยังมีเจตนาว่าจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆเจตนาดีชั่วเป็นกุศลอกุศลมันก็อยู่ในกฎแห่งเหตุปัจจัยในระดับของกรรมคือเรื่องของผลในการกระทำของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับเจตจำนงเจตนาแต่ทีนี้พอไปโลกุตตรสัมมาทิฏฐิมันเป็นระดับของความจริงของสิ่งทั้งหลายตัวธรรมะเลยธรรมชาติแท้ๆเลยตอนนี้มันพ้นการยึดติดแล้วใช่ไหมเลยว่าเป็นเรื่องปัญญาล้วนพอจะเห็นใช่ไหมเลยเริ่มบอกเริ่มบอกก็ขอโมทนาโยมทุกท่านก็ขอให้ได้อย่างน้อยมีปราโมทย์ปิติปัสสัทธิสุขสมาธิไว้บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนเราไว้เอาไว้เนี่ยไว้ประจำใจแล้วก็เราจะเจริญงอกงามในธรรมของพระพุทธเจ้าแน่นอนพุทธเจ้าตรัสไว้อันเลยพูดเสริมอีกแหละในเดียวไม่จบคือแค่ปราโมทตัวเดียวนะไปนิพพานได้เลยปราโมทชะพะโลภิกขุพระพุทธเจ้าตรัสไว้ภิกษุผู้มากได้ปราโมทนั่นแหละอยู่ใกล้พระนิพพานแล้วว่างั้นนะฉะนั้น ให้คิดว่าถ้าเราทำใจปราโมทย์ได้เนี่ยเราอยู่ใกล้พระนิพพานนะเอาละเจริญพรขอโมทนา